Sziasztok fiúk, lányok, köszöntök mindenkit a CubeCast podcast második adásában. Itt van velem Sirius, már megint Sziasztok. A másik irányba, és elfogadta meghívásunkat Imi, a Game Day iroda főszerkesztője, vagy társszerkesztője, akinek ezúton is köszönöm a részvételét, és üdv Imi! Sziasztok, köszönöm a meghívást! Na, és akkor, ahogy múlt héten is, most is csak beszélgetni fogunk, és ezt így az adás elején szeretném már most leszögezni, hogy ez egy podcast, tehát mi hárman most már így beszélgetünk a játékokról orba-szájba, főleg a Gamescom lesz most a téma, és lesznek hírek, Gamescom hírek, ki mivel játszik, meg ami útközben feljön, és a végén pedig elmondjuk, hogy mire lehet számítani majd a csatornánkban a következő héten vagy hetekben. Úgyhogy nagyjából ez lesz a menetrend, és ebbe benne van az is, hogy a chatre úgymond mi nem fogunk reflektálni, mert ez nem az a fajta műfaj, viszont ti egymással még attól beszélgethettek a chaten, tehát ez ezt a célt szolgálja, és nem lesz sajnos gameplay. Ebben a formában nem teljesen igaz, hogy nem fogunk reflektálni, mert hogyha a cseten találunk valamit, ami tényleg értemes hozzászólás, mit tudom én, akkor az mellett nyilván nem megyünk el. Igen, tehát hogyha lesz olyan hozzászólás, akkor lehet téma az is, de elsősorban mi beszélgetünk egymás között. Ez csak azért szerettem volna, hogy az adás elején tisztázni, hogy tényleg ne legyen belőle félreértés. Na jól van, és akkor szerintem csapjunk is bele a lecsóba, én a mondó vagyok, és akkor kezdje szerintem a sort Imi, hogy mivel játszottál mostanság, vagy hogy telt így az elmúlt pár nap, hét így játék szemszögből neked, vagy hát nektek? Hát a játék szemszögből ez úgy telt, hogy készülök a heti játékunkra, és ez egy olyan játék, most tízelek egy kicsit, amiből én nem is akartam egy egész heti gameplayt csinálni, de egyre jobban amellett vagyok, hogy megcsinálom egész hétre. Ez a Yoshi's Woolly World, ami egy ilyen kis cuki platformernek tűnik, és minél többet játszok vele, annál keményebb. De valami játszhatatlan nehézségű. Nálam lassan fölkerül a Nintendónál a Donkey Kong sorozat mellé, mert ugye a Nintendónak rengeteg platformere van, és van a klasszik, a Mario, akkor van az über hardcore, a Donkey Kong, van a Yoshi, az a kis aranyos, de hogy most olyan durva dolgot műveltek a Yoshival, hogy igen, aranyosan néz ki, nem baj, hogyha te achievement hunter vagy, és mindent 100%-osan ki akarsz nyomni, akkor bizony föl lehet kötni a gatyát, és el nem tudjátok képzelni, hogy milyen dolgok vannak benne. És nem tűnik nehéznek. Csak például az egyik achievement minden pályán, hogy soha ne vesz életet. De ha csak egyszer hozzád ér valaki, akkor már nem jó, és nem kapod meg a csillagot. De ez csak egy a négy csillag közül, mert kell gyűjteni ilyen kis, hogy hívják, fonaldarabokat, kell gyűjteni virágokat, össze kell gyűjteni a megfelelő számú pecsétet, és akkor még megvan az, hogy ne érje hozzá senki, és nagyon durva. Ami miatt érdekes ez a játék, az az art design, és egyszerűen nem tudok betelni azzal a fajta kreativitással, amit ugye egyszerre két oldalról kapunk meg, tehát pályadizájn, mert mióta játszunk platformereket? 100 000 éve most, ha belegondoltok. A platformer az kb. Tényleg a Mario-val kezdődött, és amióta az van, azóta van platformer töménytelen mennyiségben. És amikor azt hinnéd, hogy nem lehet már kitalálni újat, akkor leülsz egy ilyen játék elé, és de. De most ez a, bocsi, hogy közbálok, de ez a gyapjú téma, ez most nagyon előkerül csomó más fronton is. Jön majd ez az Unravel nevezetű. Unravel az az egyik legjobb játék volt Gamescomon. Igen, valamiért szeretik az emberek ezt a, vagyis a dizájnerek valahogy rákaptak erre a... Nagyon cuki, és a lányoknak is eladható, gondolom. De még csak nem is ez. Például jó, emocionális sztori, de igen, nyilván könnyebben el lehet adni ezzel a lányoknak a dolgot, de ez megint nem új. Én például emlékszem, hogy játszottam még a Kirby's Canvas Course-szal, vagy játszottam a Kirby's Epic Yarn-nal, ami tényleg az is ilyen, a Kirby egy darab ilyen cérna volt. És akkor mindig úgy alakult át különböző dolgokban, hogy nagyon cuki néz ki, na az tényleg könnyű volt. És azért nem akartam csinálni a Yoshiból egy egész heti gameplayt, mert úgy gondoltam, hogy jó, akkor most legyünk előítéletesek, kijön a Yoshi, kijön ez a Woolly World, megint mindenki össze lesz varva, nagyon cuki, de hát ez biztos olyan könnyű lesz, mint a Kirby. Hát nem. Én nem tudom, hogy mikor voltam ilyen kihívások elé állítva utoljára platformer szinten. Így néha nehézségben, vagy nehézség érzésben nem mondok hülyeséget, ha azt mondom, hogy ilyen Super Meat Boyhoz hasonlítom. Tehát nem azt, hogy milyen gyorsan kell, vagy reflexzerűen, hanem hogy teljes egészében mennyire érzed nehéznek az adott pályát. Tehát, hogy ezt konkrétan ilyen majdnem azon a szinten érzem. Szóval én ezzel játszogattam most, meg hát nyilván folyamatosan hearthstone-ozok, farmolom az aranyat, mert várod már, te is gondolom. Nem, várom az új kiegészítőt, mert ez azt jelenti, hogy akkor megint le leszek maradva lapokkal, és így rájöttem, hogy te nem főállásban hearthstone-ozol, vagy nincs rá csillió forintod, akkor nagyon-nagyon nehéz utolérni a lemaradást. Szerencsére ezt meghallotta a Blizzard, és azért látjuk, hogy folyamatosan jönnek elő újabb és újabb ötletekkel, amik azt ösztönzik, hogy vagy nem ösztönzik, hanem hogy azt jutalmazzák, hogy te játszol a Hearthstone-nal. Mert igen, a napi küldetések azok, bocsánat, a napi küldetések ugye azért kevesek. Annyi ideje szerintem normál munkával, családdal, barátnővel, akárkivel rendelkező embernek nincsen, hogy napi 8 órát játszom vele, mert akkor lehet kb. Összeformulni azt a plusz 100 aranyat. Mert hogyha csak azt nézzük, hogy egy meccs negyed óra, és tegyük fel, hogy úgy ki van balanszírozva a Hearthstone, hogy egyet vesztesz, egyet nyersz, akkor ki lehet számolni gyorsan, hogy mennyi idő alatt jön össze 30 győzelem, tehát 60 meccsből tegyük fel, és 60x10 az 600, 6x5, 39, 900 perc, azt le lehet osztani, rengeteg. Szóval, de, hogy ugye bejött ez a Terran Brawl, amit én nagyon utálok, mert nagyon random, viszont imádom az ingyen paklit minden héten. Hát ez azt mindenki imádja. Ingyen pakli jó. És nem tudom, figyeltétek-e, hogy ugye jön majd ez az a fajta jutalom, ami azt jutalmazza, hogy hol végeztél rankben, és akkor kapsz majd golden lapot, meg arcane dustot. Hát az a jutalom, tehát most egy ilyen golden common kártya, vagy egy rare, az annyira nem ver senkit se földhöz. Persze, szerintem. Az csak figyelmesség kb. Figyelmesség, csak én rájöttem, hogy én inkább azon vagyok, hogy próbáljam a pakliaimat fenntartani azon a szinten, hogy kompetitív legyek, és ez azt jelenti, hogy én semmi goldent nem tartok meg. Tehát én bebontok egy goldent, én borzasztóan örülök, mert már bontom le. És tudok belőle olyan lapot csinálni, amire szükségem van. Tehát ilyen szempontból szerintem ez azért segíti. Gondolj bele, egy golden rare-t kikapsz, az lebontva pont 100 aranyabból kijön egy sima rare. Nem fancy a paklid, de engem az nem is érdekel. Úgyhogy ennyi. Hú, most nagyon sokat beszéltem egyben. Viktornak az arcán, vagy Siriusnak az arcán, bocs már. Igen, már befejezem. Igen, de látom kiülni az élvezetet. Annyit akarok, hogy most appellálok majd, készülök a Metal Gear-re, úgyhogy előszedtem például a Snake Eater-t, a 3-at, meg a 4-ben még bele fogok kóstolni, remélem engedi az időm. Tehát próbálom fölkészíteni magam az 5-re, amit rendkívül várok. Van egy csodálatos játék, csak még nem találtam ki a bemutatásának a módját. Ez a Rare Replay. Az nem játékok? 30 játékok, darab? 30 játék, ugye így hirdették, hogy 30 játék $30. És igen, borzasztó nagy klasszikusok vannak bennük, de azzal meg akarom várni Gergőt, mert van sok kedvence benne, és hát ő most kivett egy kis szabit, tehát ezt a játékot így most talán. Pár játék nevet tudsz mondani, mert csak hogy így a mihez tartás képet véget. Húha, most fejből nem tudom, de az biztos, hogy van, azt hiszem Crash. Nem Crash van? Nem, Banjo, bocsánat, keverem, Banjo-Kazooie, az van. Perfect Dark, Zero. Perfect Dark, tehát ezek már úristen, milyen játékok. Akkor Killer Instinct, ami ilyen régi, klasszikus. A Killer Instinct, azt nagyon imádtuk. A hugommal annyit játszottunk, és akkor így ultrakomboztuk egymást. Most képzeljétek el azt így, hogy én vagyok olyan 12 éves körül, a hugom meg olyan 7-8, és akkor ő csinálja meg az ultrakombót, meg ilyenek. Na, tehát ennyi. Tehát a Killer Instinct az nagyon jó. Van még Battletoads, amit a Gergő ismer, én nem, az is elvileg valami nagyon... Battletoads az kb. Az egyik legelvetemültebb játékok között van számot tartva, van egy olyan, egy ominózus pályája, ahol így nagyjából ilyen majdnem megcsinálhatatlan, tehát hogyha így nem tudod így csukott szemmel megcsinálni kívülről azt a pályát, mert olyan gyorsan jönnek az akadályok, amiben így beleütközhetsz egy ilyen kis jetskivel, és instant halál, hogy egyszerűen csak azt tudja megcsinálni, aki már így kívülről fújja a pályát. Aha. És az na, hát nagyon hírhet volt annak idején erről. Ezekre fogunk ránézni, hát ebből ami engem a legjobban érdekel, az nyilván a Perfect Dark, mert ez a, tipikusan az a játék, amit így hírből ismerek, de hogy nem volt hozzá szerencsém, holott rengeteg helyen, hogyha utána néztek, ilyen top játékok között tartják számon, hát illetve a Banjo-Kazooie, ami azért az is legenda. A Banjo-Kazooie-nak egyébként a készítői most csinálják Kickstarteren a reinkarnációját, mert ugye nem hívhatják Banjo-Kazooie-nek, helyette lesz Yooka-Laylee, vagy mi a valami ilyen neve lesz, hát egy ilyen gyík meg egy kis denevér, de ugyanaz a koncepció. Ja, ugyanaz a kombó? Ugyanaz a koncepció, csak hát ezt most fogják megcsinálni. Azt nem is tudom, a Banjo-Kazooie-t azt kiadta ki annak idején. Az fúha. Csak nem a Konami. Az... De mindjárt rákeresek. Itt nézem, hát ez N64-re jött ki, ugye? De így a dobozán nincsen semmi. Rare. Nem csak Wikipedia. Rare, ja. Nem, Rare. Akkor nem a Konami. Nem, mert most a Konaminak volt elég sok ilyen botránya. Ha már itt szóba került a Metal Gear, akkor annak kapcsán igen, eléggé csúnya. Már mint a Rare fejlesztette. Nem, ők adták ki. Igen, a Rare volt a fejlesztő. Oké, okay, csak azért, igazából csak azért referáltam vissza rá, hogy nehogy ez így megmaradjon, mert így hangzott el a mondat, ugye, hogy ki adta ki, és aztán arra jött válaszul a Rare. A Rare fejlesztette, és úgy nézem, hogy N64-re a publisher az személyesen a Nintendo volt, igen. 360-ra meg a Microsoft Game Studios, tehát mintha saját belső stúdiót bevállalták. Nyilván, hát van olyan játék, ami mögé be lehet sorakozni. Annyit mondjatok már nekem, én még mindig nem tudom, hogy tényleg el szabad-e hinni ezt, hogy mennyire van összeveszve a Kojima a Konamival, vagy teljesen. Nem. Teljesen, tehát már leszették a borítókról, meg igen. Tehát átdizájnolták kompletten az egész borítót, meg mindent, és olyannyira, hogy tehát az Angry Joe csinált egy riportot a Konamival nemrég, és a riport előtt így mondták neki, hogy bármiről beszélhetnek, de Kojima nevét ki ne ejtse. Mintha nem is létezett volna soha, és ez azért úgy eléggé gusztustalan szerintem. Tehát és Angry Joe azért... kiejtette? Nem. Aha. Csak így utalt rá, hogy így mostanság úgy elég érdekes pletykák keringenek a cég körül, és hát akkor így utána a marketinges az így ugrotta ügyesen a témát, úgyhogy nem is nagyon volt esélye, de tényleg nagyon, nagyon csúnya. És most egyébként nemrég pár napja láttam egy videót, hogy a Silent Hill és a Metal Gear az hamarosan ilyen kis szerencsejáték automataként folytatja majd így az életpályáját tovább Japánban. Aj. Úgyhogy így, amit lehet, így kisajtolnak a brandből, és utána még felsorolják sóval a sírját, és nem tudom, felgyújtják. De azért kérdeztem ezt, mert hogy azt gondolom tudjátok ti is, hogy azért a Kojima az a legzsenyálisabb marketing emberek közé tartozik. Tehát, hogy amikor még építették a hype-ját a Metal Gear-nek, hát miket meglépett, amikor a TED-en előadatott egy ilyen kamu orvossal egy előadást a fejtranszplantációról, és mindenki komolyan vette, hogy az a csávó egy igazi orvos, és úristen, milyen durva dolgokat mond, és hogy ezt megcsinálta, aztán meg kijött a tréler egy pár hónap múlva, és ott láttad a trélerben ugyanannak a csávónak a CGI változatát, és hogy tele volt referenciával a csávó előadása, és hogyha összenézed most a két dolgot, a trélert meg az előadást, akkor látod, hogy egy nagy média hack volt, és tehát, hogy még a TED-re is elvitett embert előadni, és tehát ezért gondoltam, hogy én sokáig szkeptikus voltam, hogy biztos összevesztek, ez nem csak a Kojimának megint valami mesterterve, de egyébként annyira durva hírek jönnek, ugye nem csak erről olvastátok egyébként, hogy a Konaminál milyen munkakörülmények vannak? Igen, ja, hát ezt mint a volt cégemnél majdnem. Hát nem tudom, túl jók. Hogy lehet így oda bejárni? Az mennyire kemény? Hát van egy-két kemény mag, az összes többi meg így meghúzza magát, mert fél, hogy elveszti az állását. Vagy egyébként azért, hogyha esetleg a nézők nem olvasták volna, most felröppent a hír, hogy a munkakörülmények nem a legrosszabb része az, hogy gyakorlatilag hetente cserélődik az e-mail cím, hogy egy alkalmazott se tudjon külsős cégekkel levelezni esetleg arról, hogy ők elmennének ettől a cégtől, illetve hogyha valaki elmegy a cégtől, és ezt kiposztolja Facebookra, hogy valóban felvették, és azok, akik lájkolják, azokat áthelyezik új helyre, mert hogy nehogy már véletlenül, illetve hogyha valakivel nem elégedettek, akár programozók, vezetőbeosztású emberek is, azok gyakorlatilag olyan helyzetbe kényszerülnek, hogy takarítóként vagy biztonsági őrként maradjanak a cégnél, de úgyhogy ne dolgozhassanak igazából azon, amin ők dolgoztak. Igen, ami nekem tök fura, hogy nekem tök elképzelhetetlen, hogy most itt vagyok én, mint programozáshoz értő valaki, csináltam egy csomó mindent, de nem volt elégedett velem a cég, akkor így tudom, hogy ez ilyen tök más kultúra meg minden, de mégis hogy kényszerítenek arra, hogy biztonsági őrködjek? Hát igen, hogyha határozott idejű szerződés van, amit ki kell töltenie az embernek, vagy úgy iratták alá, hogy van egy olyan zárcikkely, kitétel, apróbetűs izéje, hogy ha ez és ez történik, akkor WC-s néniként kell dolgoznod, akkor megcsinálják. De miért írják alá? Mindegy. Mindegy. Nekem ez fura, hogy ez hogy? Tehát, hogy lehet egy olyan országban, ahol van használt női bujjé fehérnemű automata, én nem lepődök meg semmin. Tehát... Igen, és akkor már csak habatortán, hogy minden embernél van egy ilyen kis token, vagy mi, hogy azt nézik, hogy merre megy cégen belül, meg még percre pontosan figyelik azt is, hogy mennyit voltál WC-n megebédelni. Mennyit voltál ebédszüneten, igen. Azokat is mondjuk, ez mondjuk ismerős, mert jöttem én is úgy, hogy 2 perccel jöttem vissza ebéd szünetről, és már azért megjegyezték, hogy hát azért előbb vissza kellene jönni, mert a többiek már így antyarapatyal a vízé. Tehát ez a szintű ilyen szervezeti, szigor, igen, ez nekem így nem ismeretlen teljesen. De ebbe az a durva, hogy ez azt jelenti, hogy téged nem néznek felnőttnek. Mert érted? Lehet, hogy általános iskolában kikéreckedsz, mert nem szereted a matekot vagy az irodalmat, és akkor mondjuk úristen, csak fél perccel tovább kimaradjak a mosdóba, de azért felnőtt ember azt már nem játssza meg, hogy érted, napi szinten a saját munkahelyén még 5 percet várok már. Igen. Hát akkor elmegy az, hogyha a munkádból fél perceket próbálsz, vagy 2 perceket próbálsz lecsipkedni, ott baj van. Akkor jól érzem, ugye? Az ott már nem az a probléma, hogy most rád kell szólni, hanem ott így el kell gondolkozni azon, hogy... Nem, igazán, vannak olyan felnőttek, akik gyerekesen viselkednek, de ugyanakkor, ha nem követeli meg a munka, hogy ott legyél perce pontosan, mert kezdődik a szívműtét, és ha egy fél perce később jössz be, akkor elvérzik az illető, akkor minek ez a hatalmas nagy terrorszigor? És a programozás nem ez a fajta munka. Én találkoztam már olyan emberekkel, akiket lehet, hogy ilyen szigorral lehet megtartani, úgyhogy lehet, hogyha nem tudom, nem cégvezetők, de mondjuk irodavezetők, vagy akár cégvezetők, vagy ilyenek lennénk, akkor nagyon hamar rájönnénk, hogy dehogy nem kell figyelni arra, hogy hajlamosak az emberek elkanászodni, hogyha nem szólnak nekik. Nagyon hajlamosak, de... Ja, azt tudom, azt tudom. Én alapvetően jöjjön be mindenki jó kedéllyel a munkahelyre, ne dögöljön bele, de csináljon meg, amit meg kell csinálni. De ez úgy mindenben így vagyok vele, legalábbis az életben, hogy ami legyen, az legyen meg jól. Aztán az, hogy közben hogy, az rá van bízva az emberre, addig, amíg rendesen megcsinálja. Ja, viszont ott tartottunk, hogy mit játszik Imi. Igen, kicsit elkanyarodtunk. Ezek, amiket összefoglaltam, tehát Hearthstone az ilyen napi szinten majd, hogy nem, akkor Team Fortress, amióta bejöttek a napi küldetések itt is, csak itt nem napi, hanem heti 2 van. Ezeket így lenyomogatom, de egyébként mindig a soron következő játék, csak ugye most eléggé uborka szezon van, és ez nem jó. Azért, mert nem tudom, hogy mennyire néztétek a megjelenéseket, de úristen, szeptembertől viszont, mintha rád szakadna konkrétan egy... Igen, mintha egy ilyen rakományi játékot rászítanának. Egyik munkakörömet nézve, igen, látom a játékokat, amik érkeznek, és látom, mennyi munka lesz azzal, amikor azok megérkeznek. De nem az a durva, hogy mennyi munka, tehát az oké, csak amikor azt látod, hogy ez már azon a szinten túl van, hogy... így nem elég rá napi 24 óra se, tehát hogyha minden nap egyet ki tudnál nyomni, akkor se érnél a végükre. Nem tudod, aztán így kérdezi az asszony, hogy drágám, miért stresszelsz már hetek óta, mi bajod van, és akkor játszanom kell játékokkal. Sok játékkal játszani, nem bírom már, készen vagyok. Tehát így. És tényleg ez a szituáció előállhat bizonyos körökben, tehát így. Hát hogyha igen, hogyha például csinálsz egy csatornát, és nem mindig azzal a játékkal kell játszanod, ami teljes mértékben a hangulatodhoz illik, vagy amihez éppen kedved van, ez tényleg tud ilyen lenni, hogy jó, tolom, megyek tovább benne, haladok, különben nem tudom megcsinálni belőle a kritikát, és ez lehet, hogy itt ilyen nyavajgásnak is tűnhet, de egyszerűen csak mindenki próbálja ki azt, hogy hú, de kodoznék, vagy de nyomnék egy kis TF2-t, vagy jaj, de nyomnék egy kis FIFA-t, és akkor mielőtt bekapcsolná, akkor kapcsoljon be egy több más játékot, és azzal játszon másfél óra hosszát, és utána azzal a játékkal, amivel szeretne játszani, utána játszon még 10 percet. És akkor ez az az érzés. Jaj, ezt hát most nagyon kifakadtam. Ti meg csöndben van. Semmi gond, ugyanez. Az a helyzet, hogy tökre előttem, és tudod, akkor így pörög előttem, hogy mely játékok voltak azok, amikből szívem szeretetével játszottam, és mely játékok voltak azok, amiket így csináljunk arról is videót, mert igazából tök jó, ha van változatos tartalom, meg persze foglalkozzunk játékokkal, de önszántamból annyira nem érdekelt volna, hogy az már fájdalmas. De igen, van ilyen. Én mondjuk pont leszarom, hogy mi a trend, mi az a játszom, ami érdekel, és ennyi. De ez mondom, csak én vagyok. Na, de nem én vagyok a műsorvezető, de szerintem én átpasszolnám jó, a szót Siriusnak. Igen, ezt akartam mondani. Szóval Sirius, mivel játszol mostanában? Szintén az előző adás óta nem nagyon volt időm játszani. Ugye hétfőn streameltünk, kedden indultunk Gamescomra, ami ugye egy ilyen... Hát egy kényelmes 15 óra buszút volt, tehát ez így elég komoly. Tehát úgy, hogy elindultunk ugye Budapestről délután, kedden, és szerdán reggel a Gamescom kapu nyitására tettek minket ki. De ez nem igaz, mert egy másfél órával korábban, de hogy értitek a dolgot, tehát ott így kiraktak minket, és akkor így menjetek, szórakozzatok, akkor a buszban még cseréltünk pólót, meg ilyenek, hogy legalább ne legyünk... Értitek, annyira állottak, mint amennyire 15 óra buszút után az ember állottá válik. Akkor elég tábori volt a körülmény. Nem, szerintem azért kihoztuk be a maximumot, és akkor utána ugye Gamescom-oztunk egy egész napot, amit nyilván telejátszottam, de hogy így nem mondanám azt, hogy azzal játszok mostanában, amit egyszer egy körben kipróbáltam a Gamescom-on, úgyhogy ezt majd egy másik topikban beszéljük meg. Mert így másik részében nem azzal játszok mostanában. És amikor hazaértünk pénteken, én nekem utána kellett azonnal mennem tovább, érkezett egy teszteszköz, azt kellett Mátétól felszednem, utána megnéztem az Inside Out-ot moziban. Ez számít, az micsoda? Az agymanó. Jaj, agymanó. Én nem szeretem a magyar címét, tehát ez ilyen tartatatlan. Ráadásul azt mondjuk a pszichológusnak tanult, tehát megész más, de mindegy. És akkor így utána így talán azóta volt időm egy LOL meccsre, úgyhogy loloztam mostanában. Sokat. Kettő meccset. Így ez fért bele a Gamescom óta, és most valószínűleg ma folytatom. Úristen, egy gyors kérdésem, hadd legyen már, Sirius. Mondjad. Te, én nem láttam LOL-t a Gamescomon, te láttál? Nem, de miért lett volna kint? Hát mit tudom én, csak úgy. Én úgy gondoltam, hogy azért Prestige-ből érdemes mindenki nagynak kint lennie, és így az a helyzet, hogy a World of Tanks az kint volt, mert az nagyon kint volt. Tehát ők még tolják a marketing gépezetet, annak ellenére, hogy a World of Tanks is köszönjük szépen jó sok pénzt csinál, viszont ugye ott van a World of Warships, aminek sokkal könnyebben eladható a World of Tanks-et, tehát akkor az nyilván az is kint van, azok ott ugye együtt kint voltak, tök jól jellegeltek egymást, mert viszont ugye a League of Legends a világ legjátszottabb játéka, úgyhogy ők így tudod így... Nincs szükség Gamescomra. Minek menjenek Gamescomra? Nem igazán van ténylegesen indok arra, hogy ők kimenjenek. Mondjuk, ja, értem. Ezt elfogadható teljesen. Ha lenne bajnokság, tehát úgy tudod, ha lenne valami nagy bajnokság, hatacár éljenek, ja, akkor kijönnének, viszont ténylegesen csak promótálni a játékukat, az teljes mértékben szükségtelen, ugyanúgy, ahogy mondjuk ahogy a Valve-vel sem találkozol E3-on. Tényleg? Valve az már így nagyon nem is fog játékot csinálni várhatóan. Illetve sokan viccelődnek az E3-mal kapcsolatban, hogy a Valve azért nincs kint, mert hát 3-as, és ugye ez nekik nem megy. De hogy, jaj, jaj. De hogy egyszerűen van így, hogy így nem kell. Például egyébként, ha így megnézzük a dolgokat, akkor a Blizzard például, mint Blizzard, tehát nem mint ugye Activision Blizzard, hanem a Blizzard maga, az csak a Gamescomon, és csak a BlizzConon van kint. Hát ő csinál saját. Nyilván van egy sajátjuk, de hogy a sajátjuk mellett egyedül a Gamescomra jönnek el. Én mondjuk ezt nagyon díjazom nekik, mert akkor legalább Európában van egy rendezvényük fixen, vagy majdnem fixen. Tehát annyira sajnálom, hogy BlizzCon az Európában talán csak egyszer volt az elmúlt 10 évben. De lehet, hogy volt még, de... Én nem vagyok sajnos egyre otthon ezekben a BlizzConokban, de... Hát mostanában nem volt itt, az biztos. Hát az nagyon biztos. Mindenesetre sajnálom, mert azért az egy olyan dolog, amire ennyi szívesen kijutnék egyszer, csak hát Amerika messze van. Amin egyébként én nagyon jót mulattam, nem tudom, ti, hogy te láttad-e, Imi, a dolgot, de kim volt a... Nem az Euro Truck Simulator, hanem a... Úristen, American Truck Simulator, vagy mi annak? Az a Euro Truck Simulatornak a kiegészítője lesz az American Truck Simulator. Ugye a Gamescom az egy rendezvény, ahol az 5 nap alatt 400 ezer embernél is többet várnak. Az American Truck Simulator kim volt? Egy gépen. És hány hulla volt a gép körül? Kim volt egy gépen, és mellette volt a nem tudom milyen Farming Simulator, meg ilyenek, és így mi? Azt én leforgattam. Az öreg Land is németül volt, úgy Gamescom, borzasztó német. A német az egy nagyon logikára épülő, de borzasztó, csúnyán hangzó nyelv szerintem. Annak ellenére mondom ezt, hogy a Bayern München a kedvenc foci csapatom, és minden focis szakszót tudok már szerintem németül, és annak ellenére, hogy nem tudok németül, tökéletesen értem, hogy mi történik egy meccsen. Na az a lényeg, hogy németül volt kiírva, hogy Landwirtschaftssimulator 16, vagy mennyi, az be is forgatta. És mellette volt a buszszimulátor is, de a durva az, hogy még a játékok is németül mentek. Tehát, hogy amikor nagyon sok játék németül ment, nem minden, nagyon sok. Orpheus demóra, és így és így nyomja neked a csávó a virtual reality sisakba, így nézelődsz, hogy de jó grafika, csak kár, hogy nem értem, miről beszélek, és amúgy nagyon csúnyán hangzik. Tehát ez ilyen diszonáns volt. De egyébként igen, ezeknek a nagyon érdekes szimulátor játékoknak a 90%-a német termék. Tehát ez a bánya, és járat, fúró szimulátor. Ott vezetik az eladási listákat, igen, de hogy Magyarországon is irtózatosan erősek ezek a dolgok. Hát nem tudom elképzelni. Nem csak, de mondjuk a Farming Simulator, az így nagyon komolyan jelen van az eladási listákon. És így miért? De érted, van olyan szimulátor, hogy ilyen hajódarú kezelő szimulátor. Igen. És ezt így hót komolyan, és akkor ott annyit csinálsz, hogy mész a hajódarúval, és felpakolod a konténereket a hajóra, meg ott van esetleg egy-két ilyen kis autó, amit lehet még vezérelni. És ezt egyszer így Németország így ontja magából, és ott így veszik, mint a cukrot. Én mondjuk nem vagyok ebben a témának annyira így a rajongója, de tehát ott ennek nagyon nagy kultusza van ennek a szimulátornak. Én valami szintén nagyon elgondolkoztam azon, hogy én nem tudom, lehet, hogy csak viccelődtünk, az a baj, hogy nem emlékszem most tisztán, hogy csak viccelődtünk erről, vagy valóban így van, hogy ugye bekerült multiplayer a Farming Simulatorba. És ez milyen? Én szántok, te és meg, én te nagyon erősen gondolkozom, hogy kéne erről videót tartalmat gyártani, ahogy én aratok, és Máté meg, vagy bárki meg mellettem vezeti a teherautót, hogy oda essen a búza. Ja, közben elég kemény. Elég kemény lenne. Úgy de utána nézek igazából ennek közben. Én végeztem, én tényleg ennyivel játszottam most, hogyha esetleg te csonti többel, amit mondjuk elképzelhető. Jó, akkor jövök én, ha úgy vesszük. Na, hát én kipróbáltam egy Nightside nevezetű RTS-t, ami így a napokban jelent meg. Ez egy kis indie real-time stratégia játék, és úgymond ez a klasszikus RTS. Van benne multiplayer. Yeah! Lehet permetezni és tehenet fejni szimultán. Ne haragudj, csak gondoltam, update-telem a nézőket. De ebből még MMO is lehetne, és gondold el, amikor ott mondjuk egy több ezer ember együtt így ott a földeken gazdálkodik. az mekkora flash már. És termeli a semmit. Igen, termeli a semmit. És aztán a következő lépés egy tábort szervezni a rajongóknak, akik utána már nem a semmit termelnék, hanem így termelnének így élelmiszert a szegényeknek. És akkor így ott lennének egy nyarat, így vezetnének traktort, meg ilyenek. És vicces, élveznék is konkrétan. És pont ezzel a játékkal így rászocializálják a nem mezőgazdaságra biztos, az ember. Nem bejön a fizikai munka, mint olyan, az ugyanakkor a sikert. Jó, lesz, aki lemorzsolódik, de azért biztos lesz, aki így átkonvertálható majd rendes kétkezi munkássá így kis idővel. De most viccen kívül 576-os rácokkal beszélgettem, ők is mondták, hogy rengetegen veszik a farming szimulátort, és az egyik és vevőt megkérdezte, azt hiszem, a székesfehérvári 576-os kollega, hogy és amúgy így szabad idődbe, vagy hát, hogy civilként mi? Én mezőgazdász vagyok. Tehát, hogy csak képzeljétek el, hogy föl kell 4-kor, 4-5-kor már kim van a földön, 11-kor hazaér mondjuk, átviszeli a 45 fokot este 5-ig, aztán 6-tól mondjuk 9-ig megint szánt, vagy amit kell, amikor már nincs annyira dögmeleg, és az ilyen 9:30-10-kor még nekiáll egy kis farming szimulátornak otthon. Tehát, hogy ugyanazt csinálja. Jó, hát ez már szerintem nagyon szélsőséges. Nem tudom, de hogy tehát lehet ennyire szeretni. És ez mennyire jó, amikor az ember annyira szereti a munkáját, hogy utána még azt csinálja a gépen is. Tehát igen, nem az, egy olyan az a milyen focista is van, aki ott hazamegy és fifázik azonnal. Az a milyen durva, hogy képzeljétek el, jó, én nagyon szeretem a traktorral föl le húzni az ekét. Most így dolgokat mondok, amiket tudok így a mezőgazdaságról. És akkor így, mennyire jó lenne, ha nem lenne 40 fok, és akkor tudod, ül otthon, és így nincs 40 fok. Igen, és yeah! Hát jó, hát igen, van ennek is biztos egy életérzése, úgyhogy azt aláírom. Ami engem nagyon érdekel, az a, van valami bringa menedzserős dolog, ilyen kerékpár csapat. Ó, bringa futár, az lenne zseniális. Bicycle manager, mi lehet a neve? Oké, lehet, hogy a Google kéne, nem a Steam. Cycling manager, vagy pro cycling manager 2015. És az miről szól? Halvány elképzelésem sincs. Ezeket a menedzser játékokat sose vágtam, hogy oké, van a FIFA, ott focizol, és akkor ennek kiadnak egy menedzser játékot, ott meg így menedzsered a játékosokat és csapatokat, de akkor gondolom az már tényleg egy ilyen menedzser játék. Az nagyon nehéz. Az ilyen nagyobb körtúrákban nagyon komoly munka van, hogy a játékosaid ugye úgy támogassák egymást, hogy a végén a legesélyesebb helyzetbe kerüljön. Tehát, hogy tényleg ugye az esélyes, aki mondjuk megnyerheti a Tour de France-t, az nem egyedül fogja megnyerni a Tour de France. Hanem egy egész kémiai labor van mögötte valószínűleg. Mint az utóbb kiderült. Egyébként az, hogy egy hónapig 200 kilométert menjenek naponta, az így nem teljesen emberi teljesítmény. De hogy ugye az a csapat is kell a kémiai laboron kívül. Igen. És akkor így gondolom ezt lehet menedzselni. Nem tudom, egyszer majd, ha úgy érzem, hogy 40 eurót érez. Ó, ezt kiforgalmazza Magyarországon, mert akkor kérek egyet. Isten. 40 euró. Hát forgalmazók lehet jönni, Sirius vágyik egy biking manager. Én azt hiszem holnap pro cycling forgalmazóknak, akiket ismerek, hogy kinél van a pro cycling manager. 2015. Ez nem maradhat ki sajnos. Ehhez közben nagyon belebeszéltem abba, amit beszéltem. Ja, semmi gond. Na, szóval ott tartottam, hogy Nightside, és ez egy úgy klasszikus RTS, tehát ilyen elég lassú ütemben mennek a dolgok, de úgy egész jó, tehát egy ilyen bolygónak a sötét oldalán zajlik az egész történet, és három faj van benne, akik hát hasonlítanak is, de valamiben mindegyik eltér, tehát van olyan faj, akinek az összes épülete repül konkrétan, és így tudsz helyzetet változtatni, van olyan faj, akinek így az egységei így, tehát vagy nem is, van olyan faj, aminek az épületei csak elején repülnek és tudnak landolni, de igazából most belegondolva mindegyiknek repül az épülete valamilyen formán. De és akkor az a lényeg, hogy így a fénnyel játszik nagyon jól, tehát minden sötét, ahol épületet raksz le, vagy amerre mennek az egységeid, ott van fény. És igen, valami, ami megmagyarázza, miért van sötét. Igen, és így érdekes, érdekes volt. Szerintem egy elég korrekt kis indi RTS volt. Aztán amivel még sokat játszottam, az bocs, ez még kicsit, és akkor jól értem, ennél is ilyen három faj, tehát igen, ilyen StarCraftosan vált mások egymáshoz képest. Akkora eltérés nincs a fajok között, legalábbis én, amit így másfél óra játékkal tapasztaltam eddig, mint a StarCraft esetében, tehát nem annyira szignifikáns, de... Szerintem az így az érdekes. Elég királynak tűnik. És nem is drága, tehát 13 vagy 4 euró környékén van, tehát pont ezért szerintem így legitimálja a játék saját magát ilyen anyagi szempontból is. Tehát ez a Nightside, ez egy elég érdekes kis játék volt, és valószínűleg még fogok is vele játszani, és várhatóan holnap már kint lesz belőle a videócskám, úgyhogy majd meg lehet nézni, akit érdekel. Aztán, amivel sokat játszottam még a Hearthstone-on kívül, de arra szerintem így nem térnék ki külön, hogy mivel, mennyit, miért, az a Subnautica volt. Azt múlt héten beszéltük még a Sirius-szal, hogy igen, most már egész jó a játék. Szóval lehet benne menteni, és az új bázisépítő modullal tök jó víz alatti bázisokat lehet menni. Az a helyzet, készíteni, hogy ez valahol az Early Access szépsége, mert így Early Access szépsége és legnagyobb fájdalma egyben. Tehát a mostanában egész korrekt állapotban a játék, lehet benne menteni, is akár, ha nagyon szeretnénk. Igen. Úristen, szerintem letoltam. De barom jó, de nem, nem úgy letöltöm, hogy nem eredetileg, ugyanis, mert eredetiben ugyanis megvan a játék természetesen. Mazoisták vagytok. Én direkt nem játszom addig egy játékkal, ami ki nem jön. De ti nem lehet, hogy mikor jönnek ki ezek? Soha. Never hát addig ever. Akkor nem játszol vele. Az a baj egyébként, hogyha ennyire rámész arra, hogy nem játszol vele, akkor viszont egy csomó valóban jó kezdeményezés kiesik. Tehát, hogy olyan dolgok, amik annak ellenére befolyásolják a játékok fejlődésének irányát, hogy még soha nem kerültek gyakorlatilag megjelenésbe. Tehát az, hogy az Early Access-ben látható ilyen platformos, darabokból álló építkezés, ami van van a Rustban, van az Arkban, van bárhol, ahol megpróbálnak egy normális grafika mellé építős modulokat helyezni, mert nem lehet máshogy megoldani. Az mondjuk most visszaköszön egy Fallout 4-ben, mert hogy majdnem ugyanúgy néz ki a rendszer az alapján, amit eddig látunk róla, nyilván lehet tökre. Nem, azért nagyon nem lehet más. De hogy ezért lehet más, de hogy úgy befolyásolták ezek a játékok már most is a játékfejlődést, hogy ezek nem jelentek meg soha. Tehát emiatt én mindenképpen érdemesnek tartom, hogy felhúzzuk magunkat azon, hogy még mindig nem jelent. Hú, Sirius, nem biztos, hogy most jó, ha letöltöd, mert a streamed az kezd szétesni. Ó, oh, jaj, ne, a stream az ráadásul, ez se indítottam meg a letöltést. Ja jó, csak most kicsit kockásabb is lettél. Nem, tényleg nem indítottam. Meg a hangod is így nem, elváltozott. Nem indítottam a letöltést. Csak megkerestem az áruházban. Elnézést, ez teljesen más miatt van. Ja jó. Szóval Subnautica, az így jó volt, és még így, na, hogyha még szóba került az Early Access igazándiból, én azt gondolom, hogy ha valaki olyan szinten is csinálja így a csatorna tartalmát, hogy így szeretne jó játékokat vagy mutatni a nézőinek, vagy a publikumának, vagy pedig a rosszakra felhívni a figyelmet, hogy ettől így ments Isten. Tehát mivel az Early Access itt van, és eléggé, hát úgymond számottevő része lett most már így a játékiparnak, érdemes vele foglalkozni, mert tehát az embereknek a figyelmét fel lehet hívni a jobb kezdeményezésekre, és meg lehet őket óvni egy-egy tragikusabb fejlesztési játéktól, úgymond. Tehát igen, az Early Access-nek van. Ó, oh, tényleg, hogy szép pixelesedett a igen. Fejem. Elég durva. Most csak azért mondom, mert én nekem így ez a Creed, ez a hitvallásom így a korai hozzáférési játékok terén. Tehát nem viszem őket túlzásba, de azért foglalkozom velük, mert szerintem azért van egy-két érdemes. Én egyébként elfelejtettem, hogy most ami nálam van tesztgép, abban egy GTX 980-as videókártya van, ami nem jelent más, mint hogy fut az Ark. Pont vissza akartam térni erre. Ezt akartam mondani, hogy nyilván hazudnánk, hogyha azt mondanám, hogy Gergővel nem szoktunk ezeket nézegetni, és az Arkot ő már nem tudom, egy 3 hete kiszúrta, hogy úristen, ez kéne, ez kéne. És írtam a fejlesztőknek, és nem válaszol. Nem, a fejlesztők nem válaszolnak, ugyanis a legnagyobb streamereket a legelején behúzták, és hogyha megnézed, akkor az utolsó jött helyre a webkamera képen? Nincs szükség rá. Most jó. Tehát, hogyha ha megnézzük, felmegyünk Twitchre bármikor, fölmész a fő oldalra, és hazudtolj meg. Ó, jó ég, hazudtoljál meg. Akartam is kérni, mindegy. Szóval általában föl van a top játszott játékok között. Igen. Most épp nincs. De nagyon durva az a játék, tehát én a múltkor megpróbáltam megszelidíteni egy stegosaurust benne. Az a rohadék egy órán keresztül ott döglődött, és a játék elvárta tőlem, hogy egy órán keresztül hordjam neki oda a bogyókat, és toljam bele a nyugtatót. És én azt mondtam, jó van, megcsinálom. Egy órán keresztül itt gyakorlatilag szívtam vele, aztán utána nagy nehezen így megszelidítettem, mondom, á, királyi, ez az, végre van stegosaurusom, erre fel arra jött egy T-rex és nem felzabálta. Egyébként tehát... én szerintem Iminek ez a játék nem való. Tehát, hogy ez így sokkal jobb állapotú, mint az Early Access játékok nagy része, tényleg. Tehát, hogy mitől pénzt adnak azért, ha bugot találsz, meg ilyenek. Tehát, hogy sokkal jobb állapotú, sokkal komolyabban gondolja meg át, elképesztően pofátlanul rosszul van optimalizálva. Tehát, hogy a 980-as fut, jó, egyébként egy laptop a cucc, de asztali 980-asról van szó. A maximális, nem maximális, a magas grafikai beállításokon, ezen fölül még van egy Epic beállítás, 24 FPS start. Mm. Ez azért jó teljesítmény egy 200.000 forintos kártyától. A 24 FPS az a biztos, ami megvan. Fölmegy néha 30-35-re is akár, de ilyen mi? Tehát, hogy ezért se, de azért sem, mert hogy az ARK az még az early access-ekhez képest is grindolás. Tehát ugye nagyon gyakran van az a DayZ-ben, Rustban amik még meg is ölnek közben, tehát kezdheted előről, vagy mondjuk a itt Seven is. Days to Die-ba, hogy csak gyűjtögeted a cuccaidat, és tudod, erősödsz. Igen. Az ARK-ban vannak hála az égnek folyamatok, amik önmagukban hosszúak. Tehát, hogy nem csak az van, hogy ahhoz, hogy erős legyél, ahhoz sokat kell dolgoznod, hanem ahhoz, hogy, mint ahogy ugye mondta Csonti, megszeridíts egy dínót, annak az a technikája, hogy elkábítod, és életben tartod, ameddig kába, és hogy megvan a dínónak, mennyi ideig kell ezt csinálnod. Jézus. És akkor, ha most a következő pár órában az a program, hogy kaját hordasz annak a dínónak, akkor a következő pár órában kaját fogsz neki hordani. És ez még nem is a legerősebb dínó, tehát az ilyen Tyrannosaurus, meg Allosaurus, meg mi van benne, Spinosaurus, tehát a legnagyobb dögökhöz ilyen 6-8 órákat írnak a wiki oldalakon. 6-8 óra! És ez valaki azt kiüli? Multiplayer, illetve lehet single playerbe is csapatni, nekem azt tökre tetszik, mert nem öl meg senki, mert a dinókat leszámítva. És ott kell ülnöd azt a 6-8 órát, és segítenek, tehát hogy ideális esetben még a barátaid is segítenek. Igen, mert úgy kell, másképp nem lehet. Ha egy T-rexet, akkor egy, téged is elkezdenek támadni, kettő a dinót meg elkezdik a dinók támadni, tehát meg akarják enni. Jó, egy T-rexet lehet, hogy nem. De hogy azért így elég sok mindent, így meg akarnak enni. Úgyhogy közben, miközben zsonglőrködsz azon, hogy ne halljon meg, ne ébredjen fel, közben azon is zsonglőrködnöd kell, hogy ne is támadják meg. Igen, mert úgy betrollkodják a más játékosok ilyenkor, hogy az félelmet. Én láttam olyan videót, hogy konkrétan a T-rex köré egy várat építettek, amit szelidítették, hogy ne jöjjenek oda az oroszok. Szétrollkodni. Ne jöjjenek oda az oroszok, és akkor az oroszok üzék. Igen. Egyébként ezt most így csak azért mondom, mert van fény az alagút végén, tehát én ezt követően, hogy azt a stegosaurust így egy óra szopás után elvesztettem, fogtam magam, és benéztem úgy a single player részbe, és láttam ott egy csúszkát, ami azt volt hivatott jelképezni, hogy taming speed. Tehát, hogy felgyors. És fogtam, és maxra húztam a gyorsítást, és utána kipróbáltam, a stegosaurusnak így ment a csíkja. Tehát így az egy órából csináltam 5 percet. Úgyhogy van fény az alagút. És egyébként ez egy szerverbeállítás is, úgyhogy lehet, szerver. Hogy csendesen megjelenik az az igény, hogy mi lenne, ha nem szivatnánk magunkat 8 órán át, húzzátok azt a csúszkát, és akkor témeljünk gyorsan dínókat. Nyilván az se jó, ha 5 perc alatt egy T-rexet lehúzol, mert akkor az egész értelme elveszett, mert igen, mindenkinek lesz T-rexe. De azért ez a 6-8 óra, én el tudom képzelni Greget 6-8 órán keresztül T-rexet etetni már. Én nem. Nem, hát az, el tudom képzelni, hogy ezt úgy kell érteni, hogy ja, el értem. Tudom képzelni, hogy így, hogy töri szét a billentyűzetet a monitoron. Hát, egy 24 órás live-ba simán belefér egy-két T-rex. Ja, egy pillanat villanytoltok. 24 órás live-um. Szóval, ja, én eléggé... Én ráadásul egyébként nagyon bátor voltam, mert az Arknak megvettem két Arkot. Egyet magamnak, egyet meg Máténak. Mondván ez a játék király, és így amint lett rá pénzem, hogy azonnal megvettem két példányt, majd jelezte a videókártyám, hogy ilyet nem játszunk. Úgyhogy az Ark azóta is áll. Az a játék gyilkos, tehát így sírnak a videókártyák. Főleg, ha még streamelni vagy rögzíteni is akarod, hát az úgy kész, kigyilkolja. Tehát én első indítás, hát mondom, láttam, milyen ez a játék, nézzük, mit áll az option, mondjam így high, meg epic, jó, mondjam, minden leveszek high-ra, mert azért mégiscsak elindult a játék, és akkor állókép. Hát mondom, mi van? Még tölt. És nem, már percek óta ment a 10 perces betöltés után a játék, csak így konkrétan így diavetítés volt. Hát mondom, ez a grafikai beállítások mellett egyébként ugye a szinteket úgy definiálják, hogy így mellé csatolják a videókártyát. Tehát a high mellé így a 970-től fölfele, az alatt meg se próbáld, az ultra mellé a titán, vagy attól fölfele. Igen, és crossfire. és így nem szeretnék két, nem szeretnék 1 millió forintot csak videókártyákba bepakolni a gépembe, hogy... Abszolút mainstream játék, hogyha elfut egy olyan 1 millió forintos gépen. Hát de ezt még optimalizálni fogják, mert konzolra is ki akarják adni. Sok na most, ha egy high-end PC-n nem fut normálisan, akkor egy mostani konzolon kb. A töltőképernyőig se jutsz el. Na, azért arra könnyebb ám megcsinálni. Arra könnyebb optimalizálni, persze. És nézzük meg a GTA 5-öt. Hát milyen... hát a GTA 5, azt is az kijött még 360-ra, nem? De. Tehát, hogy... Egy GTA 5-öt, igen, aztán kijött Next Gen-re, és legutoljára jött ki PC-re, mert nyilván addig vártak, amíg meg tudják írni úgy, hogy a mindenkinek a bárhogyan összerakott PC-jén is valahogy még azért el tudjon menni. Nagyon jól hangzik, nem jól mondtam? Nem lehet elmenni azért amellett, amikor így megszedik magukat az előző generációs konzolokon, megszedik magukat az új generációs konzolokon, és egy évvel később megszedik magukat a PC-n is. Ez így van. Ebben nem csak technikai igények voltak azért. Nyilván, de azért azt is nézzük, hogy sötétben minden tehén fekete, de vagy bámul, mint borja az új kapura, nem tudom, mit mondjak. Tehát, hogy érted, lehet, hogy valakinek tök kimaradt még, amikor 360-ra nagyon jól fut PC-n szerintem a GTA. Igen, ezen én is nagyon kellemesen csalódtam ebben, hogy tényleg jó lett a PC-s port, és csak egy az utóbbi évek tapasztalatai alapján valamiért mindig a PC-s port szokott így a gyenge láncszem lenni. Batman. Jó, igen, tehát azt inkább ne is említsük most szerintem, de... Hát a PC-sek lopják a játékot azért. Igen, igen. Ne fényezzük szerintem, meg ne javítgassuk itt a helyzetet, az van, hogy a PC-sek lopják a játékot, úgyhogy a PC-re fejlesztésre nem adnak akkor a költségvetés, és ez tök logikus. Csak mi lenne, ha nem? Igen, de a Rockstar az konkrétan nagyon jól megcsinálta a PC-sportot, úgyhogy azt aláírom nekik, hogy szép munka, és igazándiból már így úgy voltam vele, hogy tökömtelen, mit húznak ennyit rajta, mert miért várnak még ugye a megjelenésével, már 2 éve kin van a játék konzolon, hol van a PC-sport, de így visszagondolva azt mondom, hogy megérte várni, tehát aki én végig azt mondtam, hogy jól. Pont mostanában égett be nagyon sok játék, én végig azt mondtam, hogy várják ki az idejüket, tudod, mindig amikor jött egy-egy késés, mindenki fölháborodott, én meg így, hát nézd, még mindig jobb, mint eladják, és vacak. Tehát, igen. Hogy csinálják meg rendesen, megcsinálták rendesen. Tehát, hogy ha ennyi idő kellett hozzá, hova sietünk? Mármint, hogy aki nagyon siet a GTA-val, az menjen és csapassa előző generáció. Még előző generációs konzolokon is lehet, úristen, mennyibe kerülnek azok mostanában? Hát ez már ilyen használtan így megszerezhető tök könnyen. Ja. Igazándiból mondjuk engem ott vesztettek el a GTA 5-nél, hogy túlságosan sokat kellett rá várni, és így a lelkesedésem az így teljesen kihűlt, és most őszintén szóval nem akarok rá kiadni ennyi pénzt, és nem is játszanék vele annyit, úgyhogy ezért nem GTA 5-özöm. De tehát ettől még nem lesz egy rossz játék, csak nekem így túl sok volt ez az idő, ami eltelt így a megjelenés és a PC-s megjelenés között. Világos. Úristen, 45 és 50 között mennek még a használt Xboxok? Ez esetben van egy Xbox 360 eladó. Nem igazából nincs. Nem úgy, láttam 30 újat kb. Ja, mindjárt kiírom, hogy a telefonszámodat alá. Mi a kövér adják ezt ennyiért? Hogyan? Mindjárt kiírom, hogy akció, akció! Egyébként tök nem hülyeség bármelyik előző generációs konzolt is még beszerezni, szerintem annyi jó játék van rájuk, hogy én így el szoktam dobni az agyam, csak hogy elkezdek belegondolni, hogy hát előző generációban mondjuk mi maradt ki, és soha nem tudok megállni 10-nél. Nem csak, hogy rengeteg jó játékuk van, de a backward compatibility még nem megy annyira, mint. Egyébként igen, és ez mennyire megszívhatta az a sok ember, aki eladta a 360 játékait, aztán most bejelentették, hogy amúgy visszafelé kompatibilis lesz a van is. Igen. Csak már nincsenek meg a játékok. Microsoft Ace-hez tért utólag. Na hát ez azért, igen. Ez talán akkor lett volna erős, hogyha akkor jelentik be, amikor jött a konzol. Ez mostanra már nem egy akkora annyira erős hír, szerintem. Hát ja. Jó, végül is igen. Két év után eljutottak oda. Úgyhogy igen. Valamit benéztem itt Vaterán, pedig itt vannak előtt a szárak. Na mindegy. De azért az annyira azért pozitív, hogy két év után eljutottak arra az állapotra, ahonnan kellett volna indítaniuk az Xbox One-t. Persze, és azért az egy egész visszafelé kompatibilitással előrébb van, mint a PS4. Ez semmi. Csak igaz, hát ugye... mert a PS4-nek is megvan rá technológiája. És hol van? Ők így streamelni tudják így a dolgokat, csak nem nagyon, de hogy az így van. De tényleg, mármint, hogy ez így létező technológia, csak nem... Tehát nem... Persze, csak érted, a streamelés... De hidd el, hogy egyébként a CD berakása után se lesz annyira jó az Xbox One-on a játék. Nem arról beszélek, magáról a hardware-ről beszélek, hogy a PS3-nak annyira speckó a hardvere, hogy köszönő viszonyban nincsen a 4-jel, és ezért ott szerintem konkrétan fizikai lehetetlenség lenne megoldani. Tehát nem arról beszélek, mert most streamelni, érted? Most akkor streamelhetek én egy Nvidia tabletre is, a shieldre. A streamelés pontosan ugyanannyira suta megoldás, mint amit az Xbox csinál. Szerintem az. De tudjátok, mit csinál a Microsoft? Mit? Újraírja a játékokat. Én egyébként gondoltam rá, hogy azért... A CD, amit beraksz, az maga csak egy autentikáló eszköz. Berakod, és ezzel hitelesíted, hogy megvan a játék. És onnantól kezdve letöltöd azt a verziót, ami fut az Xbox One-on. De hát nem 2015-ben ki hiszi azt, hogy már a CD-n van a játékod őszintén? Jó, nem, de hogy az is egy ilyen shooter megoldás, mert azzal sem tudják hirtelen hatalmas tömegben kirakni a backward kompatibilis játékokat. Tehát, hogy nem... Ez miért félig angol, félig magyar? Mindegy. Tehát, hogy az sem lesz hirtelen egy ilyen ultimate megoldás, az is egy ilyen... Hát nézd, az a helyzet, hogy rájöttünk, hogy Janiék nem csinálnak semmit. Miért pont Janit? Jóskáék nem csinálnak semmit, és akkor így megkértük őket, hogy írják már újra a régi játékokat. És hogy megírják újra. Hát ja. De legalább vannak, és ezt értékeljük. Hát lesznek. Ja. Lesznek inkább. Vagy lesznek, igen. Igen. Lesznek. Egyébként tudja, hogy a streamelés lesz a jövő. Tehát, hogy nem fogsz már konzolt menni. Ha ezt a rendszert sikerülne összerakni, amit egyelőre ugye nem sikerül, tehát, hogy eddig senkinek nem sikerült jól működőre megcsinálni a nem in-home, azaz nem így házon belüli streamelést, mert szerintem az a Steam-en jól működik, nem tudom, ti próbáltátok-e már? Nem még. Én próbáltam, az tök jól meg van csinálva. Szerintem az teljesen jól működik hogyha ugye van egy nagy géped, amin fut a játék, és a nappaliban ülsz egy Chromebook-kal, vagy valamivel, és csapatod. Ne szórakozz, hogy ez még arra is lehetne. Nem tudom, hogy lehetne, hát van biztos valami minimális. Én Chromebookot szeretnék már, nem is tudom, egy éve, mindenhonnan, bárhonnan, hogy letesztelhessek egyet. Az online meghalt, meg minden meghalt, mert hogy egyelőre még ezek ilyen komoly gondokkal küzdködnek, ugye ezeket nagyon erősen üti a minden net probléma. Tehát hát minden. Igen, a sávszél, hogyha mit tudom én, 10 év múlva már alap lesz a 100 megabit mindenhol, akkor nyilván már nem lesz ez gond. Hát ja, de az amerikai piacra kell építeni, ott pedig az internet nagyon-nagyon szélsőségesen szar tud lenni. Igen, nagyon hosszan. Én el szoktam csodálkozni, igen, hogyha így körülnézünk a világban, akkor nálunk, ahhoz képest, hogy mekkora sávszélt kapsz, nagyon olcsó a net. Hát nálunk igen. Az internet gyakorlatilag ilyen teljelmézzel folyó kánaán. Tök jó, tehát igen. Olyan internet jó, nagy hatalom nem vagyunk. Képest, a Google Fiberhez képest. Jó, ami egy-két kísérleti városban maximum. Ne, a Google Fiber terjeszkedik azért már Közép-Amerikában. Igen, igen, igen, azért az már egyre több. Tehát, hogy nem csak kísérleti városok mostanra, de igen, alapvetően kísérleti városok, csak azok a kísérleti városok több embert fednek le, mint nem tudom, tehát azért az elég sok így végeredményében. Ez igen, csak az a vicc, hogy ugye ez egy ilyen végtelen... De hogy az olyan kevés alapvetően. Végtelen... loop lesz majd, hogy egyre nagyobb lesz a sávszél, egyre könnyebben lehet streamelni, de közben meg egyre több adatot kell majd, tehát igen. Hogy az is lehet, hogy sose fogja utolérni. Hát a Google Fiberrel kapcsolatban volt kommunikációs elem az is, hogy ők azért akarnak ilyen netet szolgáltatni, mert akkor megjelennének az olyan műsorok, mint a 4K-s livestreamek, amilyen micsoda? Igen. És azt meg töltsd föl, meg rendeled ki. Megjelen a 4K-s livestream, megjelenek a 3D livestreamek, ami szintén ilyen micsoda, és megjelenek a 60 frame per second streamek, ami nem annyira micsoda, tehát az még tartható. 120, inkább bár. Az még az én netemmel is kényelmesen tartható, de ilyen 4K-s 3D, akár 4K-s 3D, ahhoz nagyon sok net kell. És egyszer csak meg fog jelenni, és akkor meg azt fogják csinálni az emberek. Igen, most így az 1080p már nagyjából úgy az alap mindenütt, vagy hát az a normál, és a streamben, 4K az streamben extra. A 720p. Streamelésnél még igen, ott még a 720p az gyakori. Az elvárható. De így a YouTube-ra azért így már felmennek ilyen 4K-s videók, bár nincs belőlük még sok. Egyelőre én, ahogy néztem, tech csatornák készítenek csak 4K-s videók. Igen. Tehát igen, a tech csatornák, mert ő nekik valószínűleg a néző közönségük is olyan. Nekem írtak így kommentet vagy levelet, nem is tudom, hogy lesz 4K-s videó, és akkor így elkezdtem számolgatni, hogy mennyibe kerülne az upgrade, hogy így a gépem így 4K-ban tudjon futtatni dolgokat. És így nem, még egy ideig nem lesz 4K-s tartalom, sajnos. De hát igazándiból hol van az a pont, ahol így az emberi szemnek úgymond nagyon látványos ugrást jelent? Tehát én néztem egy 4K-s videót, lehet azért, mert a monitorom tévém csak ennyit bír, de igazándiból én nem láttam olyan eszeveszetten nagy különbséget egy 1080p-s meg egy 4K-s kép között. Pedig van. Az FPS az nagyon látványos tud lenni, egy 30 meg egy 60 között. De a van 60 bent, és a 120 között már annyira nem bent, láttam. Bent az irodában van egy monitor, egy 4K-s monitor, így másodlagos monitornak. És így, nagyon durva különbség van. A méretében ugye nyilván nem kis felületeken nehezebben jön ki a dolog. De azt mondjuk én osztom, amit Csont így fölvett, hogy azért lesz az a pont, ami után már én nem fogod látni a különbséget. Mondjuk, hogyha filmes szemmel nézem, akkor... A 4K-nak, ami én értelmét látom, az nyilván az, hogy ha 4K-ban forgatnék, akkor is 1080p-re csinálnám a végeredményt, mert ugye bele tudok minőségromlás nélkül nagyítani. Pontosan. 1080p, és az nagyon fontos, az a filmkészítésnél az egy áldás. Hogyha nem úgy sikerült, vagy akarsz valami trükköt csinálni, egy más képkivágást, átplánozni a jelenetet, máshova basszus, tök jó belenagyítasz, és nem romlik a minőség. Én mostanában is szoktam olyat csinálni, szeretek vele játszani, hogy mondjuk 1080p-be forgatok, de 720p-be csinálom a végeredményt. És akkor lehet vele trükközni, és nagyon nagy szabadságot ad, hogy minőségromlás nélkül belenagyítasz. Illetve ugye a 4K-s dolgok, azok nem feltétlenül a monitorban ütnek vissza. Tehát, hogy például én azt a 4K-s másodlagos monitort, azt 2K-ban használom, mert 4K-n nem tudom elolvasni az e-mailjeimet. Tehát, ja, mert olyan műtyűrlek lesz. Ott van a fejem mellett, de közvetlenül mellettem van, és nem tudom elolvasni. És hány centis az a monitor? Hát ez egy határozottan nagy monitor. Tehát, hogy az azért egy jó nagy monitor. Ez tévének is beillene nagyon-nagyon sok mert helyet. Mert én előttem konkrétan most egy 108 centis tévé van, amit monitornak használok, és azon nem láttam olyan hajdan nagy különbséget, de mondom, lehet, hogy ez már a tévé kijelzőjének a limitációjából. Azok amikor elkezded a méretet, amikor a méretet növelik. Mert hogy azért értetted, hogy ez lehet sokkal nagyobb még. És hát azért meg... lehet projektorral kivetíteni az egész szomszédságnak moziba. Úristen, egy 4K-s projektor mennyibe kerül? És nézegettük ilyen több különböző projekttel kapcsolatban, a 42 millió és azon még nincs lencse. És akkor így tudod, így elgondolkozol azzal, hogyha 42 millióba kerül valami, az ami igen. nincs lencse, akkor így mennyibe kerülhet a lencs? Jó, jó, most ne viccelj, mert találtam itt egy olcsó gyorsan, igaz, hogy 3 ja, nem, ez nem az a lényege, hogy 4K-s egyébként, hanem ez az a lényege, hogy ilyen iszonyatosan erősen világítja a falat. Ja, értem. Ilyen na hatalmas... mindegy, találtam egy olcsó 10 000 dollár, érted, most mi az? Mindjárt tehát, hogy ez ilyen olyan komplexus. Ennyi 10 000 dollár, az 2,8 millió, nem tudom mennyi a dollár. Hát olyan 2,5 millió. 2,8, igen. Igen, 2,8. Ja, és így elképzeltem egy ilyen beszélgetést, hogy drágám, jelzálogot vettem fel a házra, de van 4K-s projektorunk. Tehát így, oh. Van 4K-s, yay! És tudunk streamelni, és lesz vagy 1000 néző, vagy 100. Viszont, van egy témánk felírva, nem mintha egyébként ilyen túlzottan ráfeküdnénk a témák követésére, ez nem más, mint a Gamescom. Igen, szóval én is akartam mondani, hogy pendüljünk át a Gamescomra, hogy fiúk, meséljetek. Határozottan biztos vagyok, hogy több részletet tudsz te, mint mi. Mármint a bejelentett dolgokról. Igen, azért, mert ez konkrétan ugyanaz, mint a foci meccsre járás, hogy kimész, és nincs visszajátszás, és nem biztos, hogy a lényeget nézed, meg annyira nagynak tűnik minden, hogy így elveszel benne. Ha meg itthon ülsz, és nézed a feedet, akkor sokkal több dologról értesülsz. Például egy kommentelő beírt, hogy úristen, ott voltál a Legion bejelentésnél, és akkor így most visszanéztem. Volt hogy bejelentés? Igen, hogy... Nem is tudtam, nem, hogy nem, van. Igen, tehát hogy így látom, hogy mondom, tényleg ez a trailer ment ott, egy pillanatra elkaptam a Blizzard nagy kivetítőn, de így nem tudtam hirtelen, hogy én most... Én tudtam róla, és a Blizzard cuccaival kapcsolatban pont nagyon dühösek voltunk, mert ők két ilyen sajtókonferenciát tartottak, ugye mi két napot voltunk ott, illetve más felett igazából, így összességében, mert az elejéről végéről le kell csapkodni. Két napot voltunk ott, és... Ugye, hát imék nem is, de hogy nekem volt belépésem a Blizzard mindkettő sajtókonferenciájára lett volna. És ugye el is mentem arra, amelyiknél ott voltunk, de a másodiknál nem voltunk már ott. És bementünk az elsőre, hogy jaj, de jó dolgokat megtudunk. Végigmentek az összes free-to-play játékukon, ki lesz az új karakter, mi lesz az új map, mik lesznek az új kártyák, mit lehet ezekkel a kártyákkal csinálni, miért jó az, ha ezekkel a kártyákkal ezt csinálod. Mit tudsz az új, hogy tudod az új játék karaktert játszani a Heroes of the Stormba, a még ilyen nem is játszható Overwatchban milyen karakter érkezett, jaj, most lehet kipróbálni először. Ezeken végigmentek, és így utána egy följött a csávó, vagy még valahol a közepetáján, följött az, aki ugye vezette a műsort, és így ugye mindannyian tudjátok, hogy egy új World of Warcraft kiegészítőt jelentünk be holnap. És így mi? És a másik alatt meg már utaztunk hazafelé. És így ne szívass! Hagyjad ide a valid content! Ne ezt a vackot! Hát igen, de így igazániból arra lennék most kíváncsi, tehát hogy így meséltek, hogy nektek így, akik ott voltatok személyesen, így mik voltak az élmények, mik voltak, amiket leültetek játszani, mert így hírek viszonylatában én most így arra lennék így elsősorban kíváncsi, majd így megkérdezem inkább most, hogy az EA konferenciáján ott voltatok? Ben. Én igen. Viktor igen. És milyen igen. volt? Elnézést, Timi, hogy neked nem szereztünk. Ne, én elbénáztam, nyugi. Nem tudom, valami kommunikáció zavar volt, mert Ivinek is kellett volna belépőjének lenni, csak az így, és valahogy nem került, nem tudom, nem tudom, én lehet. Nem, megmondom, elárulok egy titkot, tehát, hogy én majdnem mentem tavaly is a Gamescomra, de nem jött össze. Aha. És én be voltam már regisztrálva a Gamescomhoz, és akkor itt csak így megjött egy e-mail a Gamescom előtt pár nappal, hogy te is jössz meg izébe, és a többi is ilyen spam e-mailnek tűnt, hogy regisztrálj te is a Gamescom, és akkor gondoltam, hogy nem regisztrálj, én megyek az 576-tal, tehát hogy... És akkor az extra VIP belépőt azt igen, így törölted. Egyébként tényleg mi a harmadik sorban ültünk. Már én, jó, nem lehetem a harmadikban, hanem negyedikben, de így karnyújtásnyira azoktól a fejlesztőktől, meg mindenkitől, aki ugye előadást tartott, mert viszonylag hamar ugye bementünk. ben voltunk, nyilván nagyon-nagyon királyú nézett ki az egész boostjuk. Tehát az egész, amit felépítettek ott, ahol kipróbáltátok a játékokat, zseniálisan nézett ki. Én magával az előadással kapcsolatban nem semennyire sem voltam elégedett, mert nyilván jó volt az, ami jó volt, a Star Wars, és közben voltak ilyen végtelenül kellemetlen percek. Ezt alapvetően is streamen, meg közvetítésen keresztül nem érzi át az ember, de amikor ott Sims ülünk, 4. Igen, Léci, mondd el, hogy mire írtad, láttam a kiírásodat, hogy van kellemetlen felénél. Van felénél lejjebb? Igen, vagy Twitterre, vagy hova írtad, nem tudom, megnéztem. Twitterre, hogy van felénél lejjebb. Amikor ez megtörtént, akkor, amikor ezt kritizáltam, akkor történt az, hogy följött egy végtelenül lelkes nő, a Sims 4 következő kiegészítőjéről beszélni. Az nagyon gáz volt. Kisan ugyanannyit, mint amit a Battlefrontról beszéltek egyébként. És akkor így elmondják, hogy és akkor a Sims-ek elmehetnek bulizni, és így mit? Azt sem tudom, miről szól a kiegészítő még mindig. De hogy lehetett látni, hogy ő is ilyen nagyon lelkes volt. És akkor tudod, a játékban a karakterének pont olyan ruhája volt, mint az előadó csajnak, és így felkészültséget látok mindenhol. És akkor együtt a Simek a barátaikkal elmehetnek partizni, és így berohantak mindenhonnan. Igen, 50 ember ott hirtelen így tök spontánul elkezdett bulizni, aztán így hirtelen vége lett az egész. Berohantak mindenhonnan táncosok, így tudod, így közülünk, tehát így a sorok közül, jaj, a hátulról ilyenek, és tudod, állt a halom gamer újságíró, a játékiparnak a különböző képviselői, mit tudom, és így mindegyik az awkward seal arc kifejezéssel ült, hogy mi van? Igen, mindenki lefagyott, és ez még a streamről is átjött, hallod. És tényleg megfagyott a levegő, és akkor ők meg így táncoltak, mit tudom én, hála az égnek legalább gyorsan így elmúlt, így nem tudom, gyorsan elmentek, és így egymást néztünk, és van Pelénél lejjebb, mert az E3 mélypontja idén szerintem az a Pelé fellépés volt, a Gamescom mélypontja az a Sims-es tánc. Tehát, és egyébként közvetlenül utána a Sims 4 kiegészítős táncosból közvetlenül átvezették az Unreal-t? Nem, a Gordon Warfare-re, és a Gordon Warfare-ben pedig elsütötték a Grass Effect point, és én így ott így, jó, most így fölállok, megyek. Tehát amikor így, amikor először, tudjátok, csak meghallottam félfülem, mert nagyon rossz volt egyébként a hangosítás bent, tehát hogy nagyon visszhangos volt, tehát nem sikerült jól a hangosításuk. Nagyon rossz volt a hangosítás, amikor először meghallottam félfülel a Grass Effect kifejezést, ugye a Mass Effect, meg a Grass, mint fű, na mindegy. Ennek a koncepcióját először meghallottam, és így szerintem ezt rosszul hallottam. És akkor megjelent, ugye lesz egy új zombi, amelyiknek ilyen mechje van. És akkor és hogy az ilyen Mass Effect-es. Te azzal voltál? Én nem? Nagyon szerettem azt a zombit egyébként, de ezt majd elmeséljük később. De nem a Grass Effect-es páncéljában. És akkor, hogy nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült együttműködni a másik fejlesztő csapattal, és együtt összehoztuk ezt! És így rámutat így a kép, és jár mindenki, mit? Ez egy azt, és igen azt. Úgyhogy remek volt. Hát én csak a streameket láttam, de abból az a Sims 4, az még a streamen is nagyon gáz volt. Viszont... A Sims 4 volt a legrosszabb. Viszont az nagyon tetszett, hogy tehát kiment a Sims-es hölgyike, és akkor így lézengtek az emberek, azt se tudták, hogy ki az, mi van, és akkor ugye ez mindenkinek lefagyott teljesen az arca ettől a prezentációtól. Viszont utána kijött előtte vagy utána az Unreal-nek az a kis fejlesztő csávója. Mondom, hogy álló ováció volt, tehát így kijött, hogy így sziasztok! És akkor imádják azt a csávót. Imádják, igen, és akkor ilyen ártokat csinálnak róla, meg minden ott a kis figurájával, és így néztem, és a játék is nagyon jó pofa lesz, és az is ugye ez a gyapjú plüss. Illetve, hogyha ugye nézted a streamet, akkor megvan az a Terminátor, aki tartja a Battlefront előadásokat. Ez megvan? Jaj. Angolul felületesen beszél, tehát hogy tényleg, amivel nincs ilyen baj, tehát ettől függetlenül ugye, viszont ugye sugógépek vannak ugye kint. Tehát nem tudom, streamben mennyire látszott az, hogy nem ő látszik. Most a közönségre néz, vagy nem. Ő nem nézett a közönségre egyszer sem. Az Unreal-os csávó kiment, és végig a közönséget pásztázta a szemével, szemkontaktus teremtett ilyesmi. Még a Sims-es csaj is. Tudnám minek, de hogy ő is teremtett szemkontaktus, és kijött a Battlefrontos csaj, aki egyébként E3-on közölte, hogy ha látsz egy X-szárnyút, az egy igazi X-szárnyú. ez elhangzott, ez a mondat, nem tudom azóta semmit akart vele mondani. És akkor így most meg így csak egy pásztázott a nézőközönség fölött, és le se vette a szemét a súgógépekről. És így felolvasta az egészet, megköszönte a köszönetnél, levette a szemét, gondolom a thank you for your time, vagy valami ilyesmi, ez még megy. És aztán így lement a színpadról. Az Unravel-es csávóról annyit, hogy én nem láttam ezelőtt, hanem amikor benn voltunk az EA Business Launch-ban, és vártam, hogy mikor megyünk be Gabennel a... nem is tudom, mire Need for Speed-re vártam, vagy ilyesmi, és akkor még gyorsan nyomjunk egy... Pont nem volt. Ja, de előadás volt. Előadás. Igen. De hogy így, nyomjunk egy Battlefrontot, odaálltam a géphez, és azt láttam, hogy a Gaben oda megy egy asztalhoz, kezet fog, mosolyog, beszélget, és oda visszajön. Mondom, gyere Gaben, itt a gép, elkezdjük a co-opot, mondom, ki volt ez, ismerős? Nem, ő az Unravel-nek a ilyen fő fejlesztője, mondom, ennyi. És mondta, hogy igen, az a csáv, egy ilyen aranyos ember, ott ül, oda lehet hozzá menni beszélgetni, ő is beszélget veled, mosolyog, kezet fog, és ilyen nagyon durva volt, hogy tudjátok, hogy látjátok a sok nagyon élire vasolt üzletembert, meg a sok nagyon... Igen, a sok nagyon gamer újságírónak, a nagy cápákat, láttátok a rengeteg nagyon újságírónak kinéző nagyon gamer újságírót, hogy kockásing, vastagkeretes szemüveg, két laptop, két telefon mindkét fülre, mit tudom én, IGN-re, meg Kotakura, meg mindenhova írnak egyfolytában, és nagyon hangosak, és nagyon menők is minden, és ott ül zenben, ez az ember, és issza a kis kávéját, és így oda lehet hozzá menni beszélgetni, ez annyira jó dolog. Igen, és ettől sokkal szimpatikusabb lesz a játék, még akkor is, ha csak középszerű lesz. És egyébként nem lesz középszerű. Ez a játék? Igen, egyébként, tehát ez a másik része. Tehát ha még azt mondanám, hogy nem lesz annyira tuti, de így megnéztem azt a kis demót belőle, és azt mondtam, hogy wow. Szégyen gyalázat, de kim voltam az E3-on, kim voltam a Gamescom-on, és nem játszottam még a játékkal, mert egyik helyen se volt időm. Mert jó, nyilván azért, mert Battlefront-ra fókuszáltam, de hogy egyik helyen se volt arra idő, hogy ezt konkrétan kipróbáljam. Viszont én az Mirror's E3-on Edge. Elsiklottam, bocsánat, igen, én az E3-on elsiklottam fölötte, és most be tudtam pótolni, és boldog vagyok, hogy kipróbálhattam. Na. Csak ennyi. És viszont tényleg... volt Mirror's Edge gameplay végre, valahára. Volt. És egész tűrhetőnek néz ki. Nem volt időm, nagyon tűrhetőnek néz ki, én az előadáson voltam, ahol ugye az... Nagyon jók ezek az előadások, és most lehetne mondani azt, hogy jaj, ez semmit nem ér, hogy végignézzel egy videót, de nem, mert hogy a fejlesztő áll veled szembe, és ott vagytok 5-8-10 a kis szobában, és ő mondja, hogy hol mi történik, ez konkrétan majdnem hasznosabb, mintha ott kipróbálod, és bármi, de elmondtam a véleményem a videóban, nekem nagyon tetszik, nagyon hozza a hangulatot, de lehet, hogy a demo volt ilyen noobra véve, vagy könnyítettek rajta, de ilyen könnyebbnek tűnt, mint az egy. Mármint nem tudom, mennyit játszottatok Mirror's Edge-el. Nagyon sokszor végigjátszottam. Na, igen. Tehát akkor ugye, hogy akár VOSD-val, akár az analog stickkel mész, ugye mindig a lehető legtöbbet kell egyenesen menni. Mert ahogy mondjuk az alt megnyomnád, hogy balra lépjél, vagy a D-t, hogy jobbra, olyan durva lendületet vesztesz, hogy vége az egésznek, és kezdhet el előről a kombinációt. És a demóban, amit ott a fejlesztő játszott, és közben magyarázott, annyiszor oldalazott, és annyiszor nem vesztett lendületet, hogy mert tudod, így látta a szemem, hogy úristen, itt Mirror's Edge egybe már a fele gyorsasággal mennék, tehát hogy ezt nem értem, hogy casual-re akarják-e venni, vagy lesznek majd fokozott. Szerintem ez nem tartható ebben a játékban. Nem tartható az a nehézségi szint, mert ugye az egy csőfutás volt, tehát hogy igen. Teljesen mindegy, igazából volt olyan hely, akár a három felé is mehettél, de ugyanoda vezetett a szoba másik oldalán. Ez meg ugye open world. Tehát, hogy nem, szerintem nem tudod ugyanazt a szigorúságot elvárni, mert ugye helyről helyre ugrálnak, és nagyon kéne ismerned ahhoz a térképet, hogy egyenesen rá tudj szaladni valamire, ami egy másik ház, egy másik valami, és nem tudsz hirtelen korrigálni, hirtelen újraindulni, hirtelen elindulni. Szerintem ez szerintem emiatt lehetett benne. Én ugye játszottam az E3-on, itt nem, sajnos itt nem, itt igazából az EA-s játékok közül csak a Battlefront Squadron volt az, amit kipróbáltam, mert ugye az volt így új, úgymond. Ahú, az mondjuk az elég király volt. és játszottam vele, és én nem éreztem azt, hogy ez ilyen nagyon rossz lenne, de nem volt nehéz. Tényleg könnyű volt. Kérdés, hogy ez csak azért, mert ugye béta, vagy nem béta, de nem, igazad lehet egyébként, igazad lehet, hogy nagyon-nagyon-nagyon durván megnehezíteni a játékos dolgát, hogyha annyira komolyan vennék. Illetve ugye most bejött azért a kombat olyan szinten, hogy azért, mivel látványos, szerintem eléggé erőltetni fogják, hogy a játék része legyen. Na és aztán ott tényleg bajba lennél, hogyha folyamatosan vesztenéd a lendületet. Olyan gyönyörű kombinációkat csinált a csávó, és nem scriptelt volt a gameplay, tehát ott röhögtek is, mondták, mikor elkezdtek játszani, na, akkor most megint nem tudom, John kezdi a játékot, és John meg rögtön mondta, hogy remélem nem fogok meghalni. És akkor tényleg úgy nyomta a kombókat, hogy nyilván begyakorolt, de falon fölfutás, üvegen átugrás, úgy leteríteni az ellenfelet, a következő becsúszás, fölállt, fegyver ki a kézbe, stb. Tök jól nézett ki, és igazad van, hogy nyilván valószínűleg az open world léte miatt lehet talán egy kicsit könnyebb, meg így amiatt, hogy könnyebben össze tud fűzni ezeket a mozdulatokat. Hát minden esetben sokkal jobb, ha gyorsabban tudsz látványosabb mozdulatokat kivitelezni, mint ha így tényleg minden kis apró kitérés lendületvesztéssel áll, már csak így játékmenet, meg hangulat szempontjából is. Úgyhogy ha ettől jobb lesz a játékélmény, szerintem az egy jó döntés. Kiderül majd, mert abban is igaza van Iminek, amit mond, hogy azért a Mirror's Edge-ben benne volt ez a baj, hogy nehéz volt. Tehát, hogy én azért játszottam újra 5-ször, mert érdemes volt 5-ször, meg mert nagyon rövid volt, de hogy érdemes volt 5-ször végig játszani. És nem éreztem azt. Speedrun? Ezért nem, de 2 óránál sem volt sokkal több a dolog, tehát hogy tényleg rövid volt ez az egész. Szóval ja, azért azt hogy meg kell látni. Imi, mik voltak azok, amiket kipróbáltál amúgy végül? Mert hogy ugye mi sajnos szétszakadtunk akarva-akaratlanul, tehát nem tudtunk végig együtt lófrálni. Igen, ezt akartam kérni, hogy meséljetek, hogy mi volt az, amivel így játszottatok, vagy ami így nagyon megmaradt bennetek ott így a helyszínen. Ugye én a Nintendót szerencsére ki tudtam hagyni, mert szinte mindennel játszottam már a Post E3 rendezvényen, ami rengeteg munkát megspóroltam, mert azért jó pár cím érdekelt. A másik, hogy erősen kellett szelektálni, mert tök jó, hogy nagyon-nagyon köszönjük az 576-nak ezeket a Trade Visitor jegyeket, mert így volt esélyünk bármit is csinálni. Egy nappal ugye korábban egy be tudtunk menni. Egy nappal korábban mehettünk menni, és egyébként ami napon csak másfél órásak voltak a sorok. Így van. Nem csak három. A rendes... Ugye majd a holnapi videóban, amit kiteszek, abban van benne azt hiszem, amikor Janival elindultunk az HTC Vive-ot kipróbálni a rendes show floorra, nem a bizniszbe, és 11-kor értünk oda, és azt mondta a csaj, hogy esetleg ha délután 5-kor visszamegyünk, akkor talán kisebb lesz a sor, és lehet, hogy még ma sorra kerülünk, de ő azt mondja, hogy inkább holnap vagy holnap után jöjjük vissza. Tehát, hogy konkrétan így indult, és ez volt az első hivatalos nap. Szóval szelektálnom kellett, és hát próbáltam olyan játékokat kipróbálni, amik nagyon érdekelnek. Ugye Morpheus, azt kipróbáltuk, az benne is van a videóban, az nagyon tetszett. Kipróbáltam a Plants vs. Zombies-t, ez csak a fán kedvéért. Az annyira ja, jó, csapattuk. Annyira jó couch multi lesz. Borzasztó jó couch multi. Fan multi, ennyi, nem kell tőle semmi komolyat várni, nem is tud semmi komolyat. Rainbow Six Siege. Köszi Sirius az SMS-t, mert ugye rohantunk be második napon, a nekünk második napon, a Gamescom első napján, és ment a forró drót, hogy igaz, hogy még fél óra van, vagy negyed óra a kapunyításig, de már akkor, hogy úristen, ide még talán beférsz, oda még talán beférsz, ez meg. A dolog úgy nézett ki, hogy bocsi, hogy beleszettem, nyilván folytatod majd csak. Meg akartuk nézni, egy kollégámmal mentünk együtt, és nagyon meg akartuk nézni a Division-t. Ő nagyon meg akarta nézni a Division-t. Jó, megyünk Division-t nézni. És akkor így sétálunk befelé a rendezvényre, te, ezek még kint vannak. Akik meg megfelelő jeggyel van, az már tegnap megnézte. Biztos most van hely a Division-nél. Odaértünk, és így a 2 órás táblánál állt már a sor. És így, mindegy, a Division-nél nincs. És így megfordultuk, és így ugye a Division kiállító része mellett volt közvetlen a Siege, illetve a Syndicate, az Assassin's Creed Syndicate, és megláttuk, hogy a Siege-nél nem áll senki. Nem a volt senki. A Siege-nél nem áll senki. Oda mentünk, hogy bocsi, zárva vagytok még? Mert lehet, hogy elment az áram a standról, tehát simán elképzelhető. Bocsi, nyitva vagytok? Ugye? Persze, gyertek, és így kiakasztották így, de ott volt a sor ugye megcsinálva, a nem tudom, a 3 órás sorban állásra, ott voltak a kordonok, Kiakasztották, gyertek be nyugodtan. Xbox van, vagy PC? PC. Akkor erre fáradjatok. És akkor ott az ördög szekereket ott gyorsan ellopáltam. És akkor itt nem egyébként bent voltak elegen, de azonnal írtam egy SMS-t, hogy gyere azonnal Rainbow Six Siege üres. Ez több dolog miatt is nagyon hasznos volt. Egy, hogy plusz egy játékot ki tudtam próbálni. Kettő, egyébként is rajta van a radaron, mert kíváncsi vagyok. És három, tehát hogy amikor egy Gamescomon azzal szembesülsz, hogy csak negyed óra 20 percet kell várni, az olyan, mintha nem is kéne várni. A negyed óra 20 perc az nem várakozás. Tehát az nem várakozás, ott igen. Tehát, hogy Rainbow Six Siege-et kipróbáltam, én nagyon várom, kíváncsi vagyok. Tök jó volt a ritmusa, és ugye ezt beszélgettük is, hogy tényleg mennyire ilyen kommunikáció heavy a játék. Ezt nem tudom jobban mondani, tehát nagyon muszáj összebeszélni, és ez ilyen izgalmas. Random emberekkel próbáltam? Random, igen. Hát, hogy oldották meg a kommunikációt, hogy működjön? Úgyhogy volt a csapatunkban négy német, meg én nem német, és megkérdezték, elkezdtek németül beszélni, utána megkérdezték angolul, hogy mindenki érti német, és mondtam, hogy nem, és utána angolul beszélgettünk. De kaptál fülest, és ott volt a mikrofon. Úgy értem, hogy van bármilyen eszköz a cseten, mármint hogy a hangalapú beszélgetésen kívül a játékban, ami elősegíti a kommunikációt? Hát most figyelj, jelek, vagy bármilyen azt, hogy, hogy be tudsz jutni, és kétszer lenyomsz egy roundot, és semmit nem tudsz meg a játékról. A hangulata a hangulatát csak lehet, és a dinamikáját lehet, hogy van benne. Meg. Igen, lehet, hogy van benne, mert nyilván ugye ilyen SWAT akcióknál fontos, hogy lehessen mutogatni, vagy bármi, hogy mert hogy az ellenfél. Igen, tehát hogy bármi, nem tudom ezt őszintén. Mert őszintén szóval nekem az a legnagyobb félelmem a Siege-el kapcsolatban, hogy oké, elkezdek játszani, és összekerülök négy másik random emberrel egy csapatba, és akkor ott lesz Béluka, aki kb. A két ujját nem tudja megszámolni, ott lesz Géza, aki megy előre, mint a faltörőkos, ott lesz Jocika, aki meg vérprofi, és ott lesz még a nem tudom én kicsoda, aki meg nem tud beszélni se semmilyen emberi nyelven, és ott leszel te, és akkor ebből hozzál ki valami normális játékot, miközben a másik csapat mondjuk az öt emberből három ismeri egymást, és együtt össze tudnak játszani, a másik kettő meg úgy el van. Tehát én persze, nekem ez a de Csonti, ha most mondasz nekem egy olyan multi lövöldét, ahol ez nem tud összeállni, ez a szerencsés. Én nem játszok multi lövöldét, pont csak azért sem. Mondom, igen. Tehát, hogy Call of Duty-ban nem számít, tehát úgyis egyedül vagy. Ott mindig egyedül, ha a csapattársaid van, akkor is egyedül akkor vagy. Akkor is egyedül, igen, de egy Team Fortress-be, Csébe, bárhol, tehát hogy ez nyilván megesik. De a hangulata az nagyon megkapott, és ha jól tudom, téged is, Sirius, tetszett. Én nekem a Siege volt a legnagyobb pozitív csalódás. Tehát, hogy a Siege-je, én már az előző podcastben is mondtam, hogy én nagyon félek, hogy ez hamar ellaposodik, mitől ettől még mindig félek, mert még mindig ellaposodhat hamar, de hogy engem az a játék fogott meg úgy, hogy így mi, ezzel én még nem játszottam, adjatok még béta kulcsot sokat. Tehát, hogy nagyon tetszett, a balanszra, az egyensúlyra nagyon kell figyelniük. Én szerintem pont belenyúltam egy olyan karakterbe, ami vicces, mert Iminél pont az ellenkező oldalon volt, és Imit megölték. Nem együtt voltunk bent. Tehát valaki, aki játszott vele, megölte Imit, én meg pont azzal voltam, és ilyen megállíthatatlan. Tehát, hogy a támadóknál van egy karakter, ugye minden karakternek más felszerelése van, meg más alapvető képességei és lehetőségei. Tehát ez egy ilyen nagyobb darab csávó, akinek van egy pajzsa. Van egy pajzsa, ami mögé már akkor az egész csapat bebújik, ha még le se rakta. De hogy le tudja rakni, és akkor szétnyílik nagyobbra. Tehát, hogy, és akkor ez a pajzs, ez normális körülmények között így lóg így az oldalán, nyilván így tök lassan fut. Tehát, hogy úgy fut, mint ahogy más sétál törött lábbal. De hogy ő így, érted, ha egyszer odaér, teljesen mindegy, hogy mikor, berakja maga elé a pajzsot, és így nem tudják megölni, és ráadásul ki tud lőni a pajzs mögül. Igen. Nem, hát annyi, igen, tehát azon rögtem, mondtam a Siriusnak, hogy tök jó, leszettem egy embert, meg egy csomó ablakot, ajtót bedeszkáztam, és én maradtam utoljára védőnek, és az ellenfélnél is utoljára maradt egy ember. Na, a pajzsos. És hát, érted, betartja a pajzsot, akkor nincs az az esély, hogy te bárhogy kiszed. Nyilván. Igen, ez nálunk olyannyira durva volt, hogy az utolsó meccsben az gyakorlatilag én maradtam, nem volt még egy emberként, de ő az a fajta volt, aki az ujjainak megszámolásával foglalkozott valamelyik sarokban. Nem tudom, mit csinált, tehát hogy így nem láttam. És akkor az a kolléga, akivel kipróbáltuk, ő bement előre, és lelőtték. És akkor nyilván mellettem át, úgyhogy mondta, hogy balra a szobában vannak bent. És balra a szobában még bent voltak sokan, tehát ketten minimum. Én meg így felvettem a pajzsot, bementem a pisztolyt, és így pu-pu. Ó, meghalt Vin, nyertünk! És így mi? Igen. Ja, Siege. Na jó, várom, király lesz. A következő, ki tudtam még próbálni például a Mad Max-et, és a Mad Max-nél nagyon nem tetszett az, hogy konkrétan bedobtak a játék közepébe. Ami nyilván dicséretes, annak is felfoghatnánk, hogy ez egy dicséretes dolog, mert hogy már annyira kész van, remélhetőleg, vagy nem tudom milyen állapotban van, de hogy már beraknak a játék közepébe, de ez a, azt se tudod, hogy mi merre hány méter, ki van írva egy objektív, nincs kint, hogy németül, igen, én a gombkiosztást nem láttam ott hirtelen, és hogy annyira nem volt magától értetődő, hogy mivel mit kell csinálni, hogy az első 3 perc, így konkrétan így végig próbálgattam az összes kombinációt a kontrolleren, hogy most akkor mit, meg hogyan menjek, és utána majdnem az egész 4 óra játék arról szólt, hogy egymás után csak olyan küldetések, hogy oké, ezt a karavánt most rombolt szét, ó, most azt a karavánt rombolt szét, és így vezetél a sivatagban, és nem történt semmi, csak az, hogy volt 4 darab shotgun lövedéked, és már az első 4 szereplős karavánnál elfogyott, és akkor utána megjött a következő 4 szereplős karaván, és nem volt töltényem, és ott ilyen dodge-emeztem, és én, tehát ez a része nem tetszett. Az autónak a kötelével így ki tudod rántani a dolgokat, tudod egy ajtót letépni ilyenek, igen. És az nem számít azt hiszem lövedéknek. Egyébként én itt annyira megerősíteném ebbe az irányítás, annyira nem adja oké, magát, valami nem hogy oké. Én az E3-on úgy próbáltam ki, hogy bent a csak a sajtónak fenntartott ilyen sajtóbemutatós dolgon, és minden gép mellett volt egy plusz ember, aki a gép előtt ülőnek magyarázta, hogy mi történik. Tehát nem az, hogy tudod, hogy valaki véletlenül oda sétált, és akkor elmondta véletlenül, amikor meglátta, hogy mondjuk az Assassin's Creed Syndicate-ben nem tudok átugrani a hajóról, és akkor végre megszánt valaki, hogy úristen, ezt parapot, ha megnyomod, akkor elkezd futni, és mennyivel könnyebb lesz. Nem, ott mi végig volt mellett, és úgyis a prezentáció nagy része azzal telt, hogy irányítási zavaraim voltak, és akkor mindig aranyos ott állt a csávó, és így a kör. Na, az a háromszög. És akkor mondtad neki, oké, téged hazaviszlek majd, és amikor megjelenik a játék, létszik, akkor is állj mellettem. Na hát ez az, azért az játék dizájn szempontjából nem egy szerencsés dolog. Hát viszont nem. Grafikailag oké volt, az, hogy mekkora területet jártam be, az úgy dicséretes. Nem, mintha sok mindent lehetett volna látni, hogy egy sivatagot képzeljünk el, egy csomó hegyel néha, de hogy úgy az rende volt, az elég brutál volt a közelharc. Az jól nézett ki, de úgy semmi extra. Aki szerette a filmet, a hangulatból azért valamennyi átjön. Ebből a nagyon koszos, poros, utolsó csöpp víz, stb. Ez átjön, de hogy egy kicsi suta volt a gameplay. Ja, na következő, bocsánat, én azért darálok most, mert ahogy jeleztem nektek, hogy nem sokára, igen, sajnos nekem majd kell, nyugodtan mennem csak. Kell. Oculus nem tudtam kipróbálni, elképesztően nagy volt a sor, és futottam pár lyukat is. Tehát, hogy amikor be akartam állni a Hitman/Deus Ex-hez, két olyan játék, amit nagyon várok, akkor kiderült, hogy videók. És hát most azzal úgy vagyok, hogy basszus, kimegyek a Gamescomon, akkor ne nézzek már csak így egy olyan videót, amit nyilván pár nap múlva föl fognak rakni majd. Néhány 45 percet sorba, hogy megnézz egy videót. Igen, föl fogják tölteni YouTube-ra, az nem lesz jó. Battlefront. Nagyon tetszett. Valamiért pedig én aztán egyáltalán nem vagyok Star Wars fan, de úgy at all. Én nem is láttam mindet a mai napig. Most meg lehet engem kövezni. Engem valahogy ez nem mozgat meg, viszont a játék az nagyon tetszett. Gabennel nyomtuk a co-opot, és mesterien megcsináltuk. Mind a 6, nem tudom, raid, vagy hogy hívják ezt, a 6 hullámba jöttek a stormtrooperek, és meg az lépegetők, és nagyon élvezetes volt. A Rogue Squadron, vagyis bocsánat, milyen? Hogy hívják ezt? Nem tudom, én csak Simon Squadronnak hívom. De... Squadron, igen, én a Rogue Squadronnal játszottam, amikor kicsike voltam, és nagyon tetszett ez a dogfight jellegű játék. Az Unravel az, hát az valami 15/15 csillag a 10-es skálán. Imádom az ilyen platformereket, és aki aki limbózott, aki braidezett, aki Orient the Blind Forestezett, az imádni fogja, tehát minden ilyen csodálatos indie játék összes báját és zsenialitását és a belefektetett energiát meg a szívet tartalmazza ez a játék, és ne tévessze meg senki, hogy az EA adja ki, mert ettől ez még egy ilyen svéd indie fejlesztő cégnek a játéka, csak egyszerűen az EA is szerintem meglátták benne. Összeteszi a két kezét, hogy valahol meglátta ezt a játékot, és azonnal beugrottak. Én egyébként játszottam Overwatch, bocsánat, igen. Bocsi, hogy a szavadba vágok, én egyébként már egy jó ideje azt terjesztem, úgymond, azt a kis meglátásomat, hogy a nagy játékkiadóknak, mint az EA, meg a Ubisoft, csak így az elmúlt évek tapasztalata alapján ontani kéne magából az indie jellegű címeket. Tehát oké, legyenek évente 2-3 AAA-s címük, nincsen semmi gond, azt mindenki számít rá, viszont az indie címeket, és most így a Ubisoft fronton, tehát a Valiant Hearts, hát a Rayman is azért még olyan indie közeli, meg a, mi volt még, a Child of Light, tehát ezek mind olyan gyönyörű játékok voltak, és még talán van még pár ilyen, meg a Grow Home. Ez az a baj, hogy ennek valahol fogalmilag vannak akadályai, tehát hogy akkor erre találjunk ki valami más nevet, mert az indie, az az independent. Igen. Na, tehát akkor a kisebb projektek. Igen, tehát kisebb projektek. Az indie költségvetésű projektek. Az E3-on éreztem azt, a Microsoft sajtó konferenciáján éreztem azt, hogy kivittek indie fejlesztő stúdióknak vezetőit, és akkor ugye ők meséltek a játékokról ilyenek, és mindegyiken azt láttam, hogy szerbusztok, ennek és ennek a játéknak vagyok a fejlesztője, hát most már nem indie. Ők most már nem azok. Nyilván ettől a játék hangulatát meg lehet tartani, és hogyha jól állnak hozzá, akkor meg is tartják, de hogy ez a kifejezés ettől függetlenül rezeg a lécen. Mert hogy... A lényeg az, hogy abból a költségvetésből ők összeraknak egy nagyon király kis játékot, amiből mondjuk egy más AAA-s játéknak az intro videója nem készül el. És... Szerintem ebből mindenki jól jár. A kiadó, mert olcsón sokan veszik meg, olcsón előállított termékből nagyon sokat elad, aminek még örülnek is a vásárlók, a vásárló játékos is örül neki, mert hát jó lesz a játék, és a fejlesztő is örül, mert lesz mit ennie, mert kap pénzt a játékáért. Szóval ez így mindenkinek jó, szerintem. Úgyhogy mondom, ez csak így zárójában, így gondoltam, így megemlítem, hogy nekem van egy ilyen kis eszmefuttatásom ez ügyben. Jó van. Ha most már mindent elfelejtettem, amit mondani akartál, folytasd, Dimi. De Overwatch. Overwatch, jaj. Overwatch. Milyen volt? Hát jó nagyon volt? Jó. Nagyon jó volt. Na, elképesztő jó volt, de nagyon fura az a játék. Ezt el is mondtam a videóban, hogy fura, de a jó értelemben véve fura. Most sem tudom megfogalmazni, hogy mi a fura benne. Olyan szinten más a ritmusa. Ugye mit játszottunk a fiúkkal? Tehát, hogy én általában TF-ezek, annak azért van egy gyors ritmusa, főleg nem egy Quake 3 nyilván, de én scouttal szoktam menni, én imádok így átrohanni az egész pályán, össze-vissza patogni, akkor Viktorra játszottuk a Black Ops 3 multit, az is egyfajta... Imi, nem láttam még ilyen idegesnek soha, mint akkor, amikor kijöttünk a Black Ops multiplayerről. De azért, mert tényleg az volt a koktél cseresznye a süteményen, hogy kör vége előtt tényleg valami kétszer-háromszor ilyen 5-8 másodpercre a spawntól. Ilyen túr megöltek, és úristen. Mondjuk na mindegy. Ott pályák elég picik az, hogy 5-8 másodpercet majd a felét átéred. Igen, tehát hogy pici volt a pálya, de egyébként jó volt, ezt el is mondtam a videóban, hogy jó. Ez majd csak holnap jön ki, ez a videó. Igen, szóval elmondtam a videóban, hogy ettől jó az a játék, csak nem az én asztalom. Na de! Még a TF-hez képest is lassabbnak tűnt nekem az Overwatch, de lehet, hogy ez azért volt, mert két olyan karaktert választottam, akik... Hát nem, bocsánat, én a Tracert is kiválasztottam, mert azt hittem, hogy gyors lesz, ugye a teleportálós csaj, akivel az kijött meg első. Az nagyon gyorsnak, azt hiszed, igen, és nem. Valahogy nem éreztem. Nem annyira éreztem. Melyik játékmódot játszottad te? Nem tudom, hogy milyenek voltak. Egy játékmódot játszottunk, és így egymástak mentünk, és nem a területit, egyszerűen gyepáltuk egymást. Ti csak ütötted, hogy nem volt az, hogy területeket kellett volna elfoglalni, és a másik csapatnak védeni. Ja, mert akartam mondani, hogy lehet, hogy azért tűnt ennyire lassúnak, mert hogy foglalsz és védesz, és akkor amiatt beáll a harc, de akkor nem. Azért tűnt, a respawn time az rendben volt, az tök jó, az ilyen 2-3 másodperc. És tök durva az a feature. Én nem olvastam még utána egyáltalán az Overwatch-nak. Most vagy olyat mondok, ami nem igaz, vagy olyat mondok, amit mindenki tud, de én a játék közben vettem észre, hogy ahogy kinyírnak, és nézed az ellenfél killcamjét, ha azt azonnal elnyomod, akkor elkezd a respawnod visszaszámolni. Ha nem nyomod el, akkor amíg nézel a killcamet, addig a mediknek van esélye újraéleszteni téged. Tehát, hogy azért cserébe, hogy megnézd, hogy téged hogy nyírtak ki, azért cserébe még van esélye arra, hogy föléleszten, és egyébként láttam is ilyen gameplayt fönt a hivatalos csatornámmal, vagy tegnap nézegettem, a Han Solót, mert ő volt a másik karakter, akit kipróbáltam, az a parkúros. Az íjást, nem? Íjász, így van. Én nem tudom, hogy lehet, hogy én voltam annyira béna, vagy nem voltam hozzászokva ehhez a játékhoz, de hogy én sokkal lassabbnak éreztem az íjjal lövöldözést, mint amit láttam most a gyakorlatban egy ilyen hivatalos bemutatós Blizzard videón. Tehát ott a házú az darál, az egy tuk, tuk, tuk, tuk. Annak van ilyen. Az a végső képesség, hogy elkiáltja magát, hogy hakacako, cuku, cuku, cuki, és akkor ilyen baromi nagy sárkány így végig megy az egész. Jaj, Istenem, nálunk az ellenfélnél volt egy olyan, annyira könnyű kiállni a sárkány elől. olyan kis szánalmas szegény. De látványos. Nem nagyon tudtam kombózgatni ezeket, de a Tracerben mondjuk az tetszett, hogy arra, ha ráérzel, azzal biztos, hogy lehet ügyesen dolgokat csinálni. Tehát ez a 3 teleportálást kihasználod, és azonnal rátenyerelsz, azt hiszem a Q betű, az E volt azt hiszem a ilyen gyors speed teleport, és a Q vagy az F volt az a speckó, és akkor ugye visszateleportáltál a kezdődre. Ja, mármint ilyen 3-4 lépéssel visszább, igen. Tehát egyszer meg tudtam csinálni a kör alatt, hogy így tudtam, hogy elszaladt a sarkon az ellenfél, és így utána szaladtam, tak, egyet így lelőttem, mert a Tracer nagyon gyorsan tud lőni, de elég keveseket sebez. Tehát tak, lelőttem, és ott voltak mellettem még ketten, és már tüzet nyitottak, és rátenyereltem a gombra, és így hopp vissza a sarok mögé. De hát, hogy ez rengeteg gyakorlást neked, igényel. Neked ez volt para, nekem rendszeresen visszatérő probléma volt, hogy a shiften is van képességed. És azzal a karakterrel, amivel én mentem, nem fogom tudni a nevét, a shift az ez egy ilyen shield volt magamra. Tehát, hogy így leshieldeltem magamat igazából, és futni akartam. És így túlfetszett, csak kivágom a semmi közepén magamra a shieldet. Egy ilyen nagy tag okay. Volt egy pörölyjel a kezében? Nem a pöröly, ez a csaj, akinek ilyen gránátvetőszerű másodlagos tüzelése van, és ilyen lézerfegyver, és az ultija meg az, hogy belősz egy gömböt, ami így odaszívja az ellenfeleket, és akkor tudod, ilyen egy kupacban vannak. Hú, hát most így nincs előtte, nem a Symmetra, de nem. Ez egy viszonylag új karakter. Ja, akkor lehet, hogy az új karakter, azt nem látom. Nem a legújabb, de pont szerintem az előtte lévő, vagy valami ilyesmi. De szóval nagyon-nagyon tetszett az Overwatch, és nagyon várom. Csak például valahogy úgy éreztem, hogy ilyen egy karakter valószínűleg tudatosan így keveset tud. Azért, hogy minél jobban rá legyél utalva a többiekre is. Igen. Hogy összedolgozzatok. Ugye? Jól éreztem? Igen, ezt így éreztem, hogy még abban az esetben is, hogyha alapvetően ezzel az ultimate képességgel, ami egy helyre húzza ugye a teljesen nemi csapatot, ez ilyen nagyon OP-nak hangzik. Még ha találtam is, mert hogy valljuk be őszintén, hogy az alatt a kör alatt, amíg vele voltam, hát nem sokat találtam. De egyszer találtam így nagyon jót, és az egész csapatot összerántotta, és ilyen hiába szórtam meg őket, hiába történt semmi, nem volt ott a csapatom, úgyhogy nem ért semmit végeredmény. Igen, én is azt éreztem, hogy itt nem lehet kamikázni, még a legerősebb karakterrel se, mert max egy embert leszedsz, és utána véged van. Tehát, akkor hogy össze kell dolgozni. Heroes of the Storm, csak FPS-ben. Köszönöm, hogy kimondta, nem akartam hülyességet mondani, de én egy kicsit úgy éreztem, mintha ez egy ilyen kis FPS MOBA lenne inkább. Szerintem az, amúgy. Sok elemét nem hozzáállt, ami MOBA-kban van. Viszont ugye a képességeik miatt igen, tehát hogy ez amolyan, tehát hogy igen, hogy benne mert van. Nekem a Heroes of the Storm-ba jött ez nagyon elő, hogy ott vagyok, mit tudom én, Illidennel, azinot pengékkel, kettévág, mindenkit OP, minden legbedesszebb karakter, oda megyek, és így két lövésben agyon raknak. És ha nincs ott mellettem a csapatom, vagy nem kommandózok, meg ugrálok el minden kis apróság elől, akkor bizony nagyon gyalázatosan lehet alul teljesíteni vele. Igen. És pont ugyanez, hogy a csapatjáték ott is ugyanennyire fontos szempont. És nem direkt ezek szerint itt sem. Na, hát igen, várom nagyon. Hú, és hirtelen nem is tudom, mit próbáltam még ki. így összefolyik, annyira összefolyik ez a pár nap, amit ott lenyomtunk. És igen, hogy... is, mert ez... közben mondjuk azt, hogy milyen játékot még, akkor meg így beugrik, hogy ja igen, persze, persze, persze. Igen, de például én többször próbáltam a Metal Gear-rel játszani, és volt olyan, hogy a 3 órás táblához értem csak oda, tehát hogy azt feladtam, de olyan játékokat, amik mindjárt megjelennek, azt hiszem, ezt pont tőled dobtam ezt a szemléletet, Viktor, hogy ez mindjárt megjelenik, ezt most már akkor nem nézem meg. Tehát, hogy erre fölösleges időt pazarolni, ez a szomorú igazság. Tehát, hogy amikor megvan, hogy ennyi és ennyi időt tudok itt eltölteni, azt aztán meg kell tervezni patika mérlegen, hogy mit tudsz csinálni annyi idő alatt. Ja, itt hirtelen nem jut eszembe. Más. Örömmel szeretném jelenteni, hogy megpróbáltam megkeresni nektek a karakter nevét, amivel voltam. Az IGN-nek egy ilyen Wikipedia oldalán találkozom, vagy hát egy ilyen ismeretterjesztő oldalát találtam, ahol fenn vannak hősök. Ez nincs. Még nincs van? És a Blizzardnak az oldalán. Ezt nem felismítették be, úgyhogy mehetek tovább és keresgéltek máshol. Na várjál, akkor már most ránézek az Overwatch oldalára. Hogy néz ki egy ilyen rózsaszín hajú csaj? Igen. Akkor meg is van. Jó, hát most a fő oldalon. Zarya. Zarya. Egy ilyen nagyobb darab rózsaszín hajú csaj. Nem tudom, nekem a Reaper szimpatikus így első ránézésre. Van jó pár, és annyira vicces volt, hogy nálunk a mi meccsünk, mert ugye én is kipróbáltam, és a mi meccsünkben ilyen nagyon fura volt. Tehát az első kört azt így nagy nehezen megnyertük, és amikor meg mi védekeztünk és ők támadtak, akkor így zsumm, így átgyalogoltak rajtunk. Mert képzeljétek el, hogy ugye nyilván ilyenkor így hát bedobnak titeket így emberekhez. Tehát, hogy simán lehet, hogy... És nem az a lényeg, hogy nyerjetek. Tényleg nem az a lényeg, hogy nyerjetek. De azért az úgy feszültséget eredményez, amikor... Én voltam a csapat másik legjobb, nem számít, nem voltam jó. Tehát tényleg nem voltam jó, keresgéltem a karaktereket. Az a lényeg, hogy én úgy fölül voltam, gyűjtöttem 1500 pontot. A csapat utolsó két tagja, az nálunk 100 pont alatt volt. Ami azt jelenti, hogy ő nem találta meg az ellenfelet igazából. Vagy nem tudom, nem lőtt irányba, vagy valami. És ezt meg ki is használták az ellenfeleink, és ez annyira szomorú, hogy ugye ott vagyunk, tesztelhetjük, játszhatunk egy meccset, és játszhatunk egy viszont meccset, tehát hogy visszakaphatjuk utána. Tehát két meccset játszhatunk összesen, és a második meccsünkön az enemy úgy betolta fél perc alatt, hogy így nem tudom, elsötétült a stream egyébként. Ja, hogy kiraktad az izét? Á, értem, hogy még csak most jelent meg. Tehát hogy az ellenséges csapat úgy betolta, hogy a mi játékidőnk az így gyakorlatilag összességében kicsit volt csak több, mint a fele, akkor, hogyha két normális meccset játszik az ember. Nekem szerencsém volt, két normális meccset le tudtunk játszani, és egyszer nyertünk, egyszer vesztettünk, tehát ez egy tök normális szerintem. Az rendben van, persze. Igen, de úristen, mennyi időt el tudtam volna ott még tölteni, nagyon kíváncsi lettem volna. Ja, hát srácok, elnézést kell kérjek, hogy nekem le kell lépnem. Röviden azt össze tudod még foglalni, mi várható majd a csatornán? Igen, mesélj, mi lesz? Bár egy részét már elmondtad. Elmondtam, azzal kezdtem, jó. Hogy egyébként igen, be van tározva a Yoshi, illetve jön a Gamescom-os rész második felvonása, vagyis hát a következő Gamescom rész. Lesz egy meglepetés adásunk hamarosan, és hát ha lassan, de biztosan közeledünk a 100 000 felé, akkor a Gergő is készült meglepivel, meg én is. Úgyhogy most igazából ilyen nagyon előkészítés fázisban vagyunk, mert rengeteg ötletünk van, az időt meg kell hozzá találni. Illetve rettegek a szeptembertől, amikor viszont jön egy csomó olyan cím, amivel szeretnék foglalkozni. Metal Gear, utána jön majd nem sokára a Rainbow Six is, és nem is mondok többet, mert spoilerezni nem akarok, de lehet, hogy meglepődnek majd páran. Most ez kis tízert így a végére. Tehát, hogyha szeretnétek látni, hogy Imiék a Game Day irodával mivel játszanak, akkor látogassatok el a csatornára. Én pedig akkor köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és egy jót beszélgettünk. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és akkor a csonti nézőknek még annyit elspoilereznék, hogy fölvettük egymást Hearthstone-on. Csak egy. Fölvettük. Jó van. Nektek további szép estét. Elviszlek istázni a bozóra. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Hello. Szia. Hali. Na, és akkor most még Sirius, mesélj te is, hogy mi volt neked még, ami így megmaradt nagyon a Gamescom-on. Ugye én nekem alapvetően ezek a rendezvények egy kicsit máshogy működnek, mert én ugye dolgozni megyek ki, tehát nekem ott vannak dolgok, amiket meg kell csinálnom, megbeszéléseken jelen kell lennem. Viszont pont ebből adódóan, így végeredményében azért csalhatok itt-ott. Tehát az, hogy az EA-hez sikerült bejutnunk, sikerült, az igazából nem is értem miért van. Tehát, hogy az az emberke, aki intézte az E3-on az EA booth, tehát az egész, az összes standnak a meglátogatását, az valamiért most küldött egy e-mailt, hogy hát kim voltál az E3-on, jössz a Gamescom-ra, ha jössz, adjál nevet, és akkor berakunk valahova. Tehát, hogy akkor így emiatt sikerült ugye ezekre elmennem. Viszont például egy Blizzard Activision megbeszélés után így oda mentem egy PR-oshoz, aki egyébként egy nagyon-nagyon jó fej csaj, nem tudom pontosan melyik régió tartozik hozzá, de tényleg nagyon jó fej, és akkor oda mentem, hogy hát szia, ne haragudj, de hogy az a helyzet, hogy nagyon keveset voltunk itt, és nem sokára indulnunk el, és még nem tudtam kipróbálni az Overwatch-ot. Tudunk valamit csinálni, hogy azt a sort esetleg így kikerülhessem? És akkor erre mondom, hogy peha, egy percet se félj! És kaptam... Beta kulcs! Nem, kaptam egy Activision Blizzard All Access ilyen karkötőt, amit így, ha felmutatok bejáratnál, akkor bemehetek mindegyikhez is soron kívül. Megnyílnak az ajtók, a biztonsági őrök így kezet csókolnak. Ó! Sajnos már késő ahhoz, hogy ezt nagyon kiélvezzem, de az Overwatch-ot meg fogom tudni nézni. És ilyen póverek kell lennének nekem. Késő volt ahhoz, hogy az egészet 10 év, de hogy az Overwatch-ot így ki tudtam próbálni. Én a kodot azt az Activision Blizzard business területen ott kipróbáltam PlayStation 4-en, de én nem tudok konzolon kodozni, szerintem senki, de ezt nem mondjátok el azoknak, akik e-sportot végeznek ezzel. Ez nagyon gonosz volt, de kipróbáltam így PC-n is a kodot, mert én bevallom őszintén, én nem tudom, én élvezem a kodban a multit. Jó, nem úgy élvezem, mint nagyon sok nagyon tehát nem úgy élvezem, mint egy játék, ami tényleg így nagyon elkapja az embert és bedarál. Tehát mondjuk az Advanced Warfare-ben van egy 17 órám, de hogy én azt a 17 órát élveztem. Köszönöm szépen. És valószínűleg valamikor elő fogom venni megint. Egyébként azért nincs csak lent a gépemben fixen, mert 60 giga. De hogy így élvezem, leülök vele és egy kicsit, tudjátok, csak pötyögök. Tehát nem az, hogy most mennyire komolyan, csak így pötyögök. A Battlefield-en nekem az a bajom, ugye, hogy ott nem lehet csak pötyögni a mit tudom én, tehát hogy én nekem ezt akkor adja meg. Valószínűleg azért, mert koloztam régen sokat. Úgyhogy azt mindenképpen ki akartam próbálni. Aztán ugye nyilván Battlefront, tehát a Battlefront nem jövök el új rendezvény nélkül, hogy nem játszottam még Battlefronttal. Sajnos most a 40 fős multiplayert azt csak és kizárólag a showflooron lehetett kipróbálni. Tehát az nem volt külön a sajtónak, biznisznek, médiának, bármilyen ilyen jellegű embereknek külön fenntartott részen, ott most csak a Survivor-t lehetett, ugye mesélt Imi, hogy hullámokból jönnek az ellenfelek, ilyesmi, illetve a Squadront, amilyen mi, leültem az elején, és azt hittem, hogy a világ legjátszhatatlanabb, legidegesítőbb vackával van. De az mi az a Squadron? A űrcsata. Csak nem űrcsata, mert mondták, hogy nem lesz űrcsata, úgyhogy egy bolygó fölött vadászgép csata. Aha. Tehát, hogy vadászgéppel mész, ők is vadászgépekkel vannak, csak vadászgépek vannak, tehát nem is gyalogol soha. Vadászgéppel spawnolsz, vadászgéppel játszod le, és közben megjelennek ilyen objektívek. Tehát, hogy így alapvetően lövöd a másikat, mint a messzes. Tehát, hogy így nyilván az lesz a vége ennek az egésznek, hogy megpróbálod kilőni az a lehető leginkább. De közben megjelennek ilyen objektívek, hogy védd meg a transportot, kapd el az övékét, meg le lehet hívni valahogy ilyen dolgokat, mint a Millennium Falcon, a Slave 1, ugye attól függ, hogy melyik oldalon vagy, és akkor ilyen behozod, mint a olyan hero, tudod, és akkor így helyre teszed az egész csatát. A mi tesztköreink alatt sajnos, mint ilyen, nem volt igazságos egyébként a játék, mert nálunk volt két fejlesztő, én a lázadók oldalán X-árnyúval röpködtem össze-vissza. Nálunk volt két fejlesztő, akik lehívták mindig a Millennium Falcont, és így innentől kezdve így le lehet hozni, tehát mert hogy azt is lehet lőni, csak mi még nem voltunk hülyék, és hogyha a Millennium Falconra rááll, TIE Fighterekre ráállsz te is, akkor önnek ki tudod őket vadászni. És a, tényleg egy ideig azt hittem, hogy úristen, hát át se látom, mert közben ugye ilyen felhők között repkedsz ezen a pályán, ahol voltunk. Az egész ilyen tök gyors, keszekusza, ha rád jönnek oldalról, akkor indítasz egy kitérő manővel, tehát tényleg ilyen. A, nem hiába halt ki a dogfight, így a vadászgép harcból semmit, nem halt ki, csak nem ez a, tehát hogy mit tudom én, még a másik világháborúban a legmenőbb az volt, hogyha ugye nekiálltak dogfighton és egymáshoz közel harcoltak a vadászgépek, lényegesen egyszerűbb rakétával 60 kilométerre alakít. Az biztos. Mint így közvetlen közelről belemenni, ráadásul ugye van egy nagyon jó kis rendszer a játékban, ami benne van egyébként is a vadászgép irányításban, csak egyébként nem éreztem annyira fontosnak, mint ugye itt. Mert hogy amúgy a normális pályákon egy fájdalom a vadászgép, mert hogy nincs elég hely. Hogy ugye van, PlayStation 4-en játszottunk, és ugye van a jobb stick, azzal irányítod a hajót gyakorlatilag, a minden dőlését, és ugye a sebességét meg a ravaszokkal. Nem a ravaszokkal. Egyszerű irányításnak hangzik. És a... baloldali ravasz, a baloldali stickkel pedig tudod csoportosítani az energiát a fegyverből a hajtóműbe is vissza. Tehát, hogy tudsz azzal játszani, hogy mi kapjon több energiát, a fegyver vagy a hajtómű. És hogyha átrakod a fegyverre, tehát így áttolod a fegyverre az energiát, akkor lényegesen nagyobbat lősz, de lassabb vagy, mert a hajtóműveid nem bírják. Viszont, hogyha menekülni kell, akkor egy pillanat alatt áthúzod a hajtóműre, és akkor így kitérsz, és így elmész, és aztán meghalsz, mert az ő. És az így könnyen kezelhető? Igen. Amint rájössz, és valóban gondolsz erre. Én bevallom őszintén, még az E3-on tökre vágtam, hogy ez a rendszer így működik. Itt azonban teljesen elfelejtettem, és én egy kicsit késve értem oda a Battlefront kezdésre, én már ténylegesen a játékra értem oda, nem pedig az előtte lévő előadásra, tehát hogy a fejlesztők előadását lekéstem sajnos. Ez azért volt, mert a Gamescom nagyon nagy, és ők pedig el voltak bújva. Két címen, na mindegy, szóval egy címen két dolog is megtalálható, csak van köztük egy Play-t a csarnok, ne kétszer nagyobb csarnok. Tehát így nem... Igen, nem kicsibe játszani. Dolgokat, úgyhogy én csak leültem játszani, és egy ideig csak nyomtam, mint a messzes azt a gombot is, mondván attól gyorsabbak vagyunk, úgyhogy gyakorlatilag fixen a hajtóművekben tartottam az energiát. És akkor ugye az elején tökre az volt az érzés, hogy nem találok el soha senkit, hát ugye egy TIE Fighter, azok ugye gyorsak. Az X-árnyúak szintén gyorsak, tehát hogy azokkal nem fordulsz rá, csak úgy állsz rá, és így ívből lövöd ki. Mert hogy ez nem így működik. És aztán jöttem rá, hogy a balra vaszt, ha ezt így megnyomod, akkor egy ilyen kis célra tartó rendszer valamennyire korrigálja azt, hogy hova lősz. Tehát, hogy nem nagyon, érted? Tehát nem az, hogy azonnal ráhúz, és onnantól headshottal a pilótát. Instant headshot, igen. De úgy, hogyha mondjuk ő is ívben van, meg te is ívben van, akkor legalább van esélyed eltalálni. Tehát, hogy így egy kicsit rákorrigál, és onnantól kezdve nagyon-nagyon, illetve ha elég sokáig tartod rajta, akkor rálokkol és lőhetsz torpedót, és ez meg így utaléri. Nem, azt is ki lehet dodzsolni. Én az egyik kollégámmal játszottam, mi csak egymást vadásztuk igazából. Láttuk ugye, hogy hanyos gépállás, mert ugye azt jelzi mindig, hogy hanyos gépállás a másik multiplayerben, tehát kettes gép, hármas gép. Kivétel volt az Overwatch, ott valamiért nevek voltak. Marco Polo, meg ilyenek. De hogy egyébként ugye gépállások, és ő volt a kettesnél, meg a hármasnál, úgyhogy mi így vadásztuk egymást így. Az is nagyon-nagyon király volt. Mi az, amit még esetleg az Assassin's Creed Syndicate-et is kipróbáltam, az ilyen szerencsekör volt. Milyen volt? Oda mentünk, nem igazán, csak elsétáltunk mellett, és így tudod, oldalra néztük, és így te! Látod, hogy a fél órás táblánál áll a sor? Jó, nekem van fél órám. Ha láttunk egy fél órás sort, az ilyen azonnal be kell állni. Mert hogy így, érted, annál így nem lesz jobb, soha, leginkább. Úgyhogy ott, és amint odaértünk a sor végére, azonnal beengedtek mindenkit egyben. Úgyhogy a fél órás sorunk az 3,5 perc volt. Maximum egyébként arra is küldtem Iminek SMS-t, hogy a szindikét is gyors, ha esetleg. De nem volt az már, mire ő odaért állítólag, mert a két órás táblánál. Szóval mindegy, és a Syndicate az nyilván erősen megrúgta az élményt az, hogy német volt. Ezen még egy hatalmasat taszított az, hogy az is német volt, aki megpróbálta megmagyarázni, hogy hogyan játszunk. És aztán angolból meg már igazán törte a dolgokat. Ez egy ilyen Assassin's Creed, tehát hogy így nem tud se többet, se kevesebbet. Igen, nekem is az az egy bajom van várva, hogy annyira megfáradt az alap koncepció. Van elméletileg egy új játékmechanika, nem akarok hülyeséget mondani, nem játszottam eleget a Unity-val. Egy ilyen kötelet tudsz kilőni, és a kötéllel fel tudod magad húzni falakon, tehát azon fel hát tudsz. Ez a grappling hook, nem? Viszont ki tudod lőni így épületek között is, és akkor az alján így átmászni tudod. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez... Magyarul Batman csináltak az Assassin's Creed. Nem, mert a Batman áthúzza, ez meg átmászik. Tehát, hogy azért itt vannak különbségek, de hogy na mindegy. Szóval ez az újítás. És... Innováció! Meg egy csajkarakterrel voltam. Én bevallom őszintén, nekem meghalt mostanra az Assassin's Creed sorozat. Tehát, hogy én nem várok tőle semmit. Én azt várom, hogy a Ubisoft csináljon végre egy fullos hajó, vagy űrhajó szimulátort. Űrhajó csata, ugyanazokkal a rendszerekkel. Ugyanazzal. A legénységedet toborzod, fejleszted az űrhajódat, járod az űrt. De ugyanazokkal a támadási mechanizmusokkal, tudod, ugyanazzal a fegyverkezési mechanizmussal, mert a Black Flagben az volt a gyönyörű, én azt szerettem. Nem a sztorit, nem érdekelt a sztori. Hajóztam. Igen, én is. És dolgokat öltem a hajóval. Tényleg le is van szedve vanra. Lehet, hogy ezért csapatni kéne. Na mindegy. És ugyanazzal a leegyszerűsített, mert annak azzal, tehát a vihar közepén, a hatalmas hullámokon keresztül a mortállal eltalálni valamit, mortár, igen, a mortárral eltalálni valamit, ami mögötted jön a másik hullámon, az fizikai képtelenség. Hát meg milyen jók voltak azok a viharok, meg azok a random dolgok a tengeren, tehát komolyan az Assassin's Creed 4-nek, a Black Flagnek a legjobb része az volt, amikor nem assassinkodtál, hanem így hajókáztál konkrétan, és azt vártad, amikor jöttek az assassinos részek, hogy mikor hajózkodsz már megint. Én igen, legalábbis így voltam vele. Én addig játszottam egyébként a játékot, szégyen gyalázat, ameddig ki nem lehetett maxolni a hajót. És akkor így onnantól kezdve, na és egy ugyanilyen űrcsatát annyira szeretnék, csak valószínűleg ugye a térbeliség miatt ott azért az elveszik könnyen. Ajánlom figyelmedbe, van egy olyan játék készülőben, ne, hogy Rebel Galaxy. Jó, oké, nem az, amit akartam, amire az, gondoltam. Én már próbáltam valóra a videóm, úgyhogy ha gondoljátok, keresetek rá, te is meg a nézők is, reklám. Na, Rebel Galaxy, ez lényegében egy sci-fi játék, és ugyanazt tudja, ugyanolyan ilyen 2D-s síkon megy az egész, tehát űr, de nem 3D-be, tehát nem tudsz föllemenni így a síkban, hanem csak jobban balra. Azt mondjuk, hogy sajnálom. De tehát olyan, mint a tengeri csata lenne az Assassin's Creed-ből, tehát jobbra-balra lősz, előre-hátra, meg fejleszted az űrhajódat, meg rakéták, meg plazmaágyuk, és egy baromi nagy galaxis lehet bejárni, és az egésznek van egy ilyen redneck hangulata, vagy nem tudom, egy kicsit olyan western feeling. Ez van. Nem Steam-es? Steam-es lesz. De még nem Steam-es? Én kaptam hozzá egy ilyen nagyon alfa, tehát ez ilyen sajtóbildet, amit így ki lehetett próbálni. De Steam-es lesz, igen. Jól van, barátom, akkor ezeknek azt hiszem én is írok. Írjál. Én nem mindegy, de hogy tényleg keresem azt, ami a... A Mandate-et nézted? Most jöttem rá, hogy asszonyka hol van. Ez, bocs, kiófolom itt a jó kis podcastet, de hogy azon gondolkozom, hogy hol van, így az eleje óta, mert hogy nincs itthon, és most jöttem rá, amikor rám jött az, akivel találkozni ment ma. Oké, okay, igen. Velem is előfordul egyébként, itthon vagyok, és akkor miért nem jut még haza az asszony meg a gyerek? Este 9 óra van, és Mandate, az is ilyen űrhajó, az is ilyen készülő játék. Tehát nem Early Access, hanem még készítik. Az is kim volt elvileg most Gamescomon. Azért legyünk őszinték, ugye mi, tehát a Gamescom nem azért 5 napos, mert így tökre szeretnek ott lenni. Az egészet úgy kell elképzelni, hogy 10-valahány ilyen csarnok van, és ezek a csarnokok, ezek ilyen 2-szer akkorák, mint a Play-t a csarnok. Tehát, hogy így a Play-t nagy csarnoka. Tehát, hogy mindegyik nagy önmagában, és sok van belőle, és tömeg van, és mit, igen. Szóval, hogy ez nem az, ahol tényleg mindent végig tudsz nézni, főleg nem úgy, hogy mit tudom, hogy 6-kor indul a busz a szállásra, 6-kor indul a busz haza, úristen, hazafele, két órát vagy 3 óra késést összeszedtünk egy dugóban. És így tudod, amikor ülsz Németországban egy autópályán valahol, egy buszban, és így csak így álltok a dugóban órákat. Ja, lehet ilyen Gamescom buszozás szimulátor csinálni most már. Úristen, ez nagyon-nagyon-nagyon király lenne. És akkor ilyen menedzsment játék lenne, hogy tartsd életben kb. Azokat, akik mennek sajtóként a buszba. Amit ugye Imi kihagyott, és, de ő kipróbálta, én szégyengyalázat nem, az ugye a Neo Core Gamesnek az új játéka, a Warhammeres, ugye ők most egy Warhammer 40K-es játékon dolgoznak. Na, ezt nem is tudtam. Mert nekem a Van Helsing meg a Death Trap, amik így megmaradtak tőlük. Azok így ők voltak, és most készül egy Inquisitor Martyr talán. És ez milyen típusú játék lesz? Szerintem hasonló, mint az eddigiek. Bevallom őszintén, ez ilyen nagyon... akció... RTS, vagy nem RPG? RTS, mert én RPG-szerűre gondolom én, de hogy ez tényleg nagyon gáz, mert ez azért nagyon gáz, mert hogy ugye a Neocornál két nagyon kedves barátom is van, akik ott dolgoznak, ugye Júcsi is, meg Dave is, akik ilyen, így együtt társasozunk rendszeresen, itt laknak 150 méterre, abba hagyjuk ezt a podcastet, akkor megyünk kutyát sétáltatni. Tehát, hogy így, és őket meglátogattam minden nap. Tehát, hogy teljesen mindegy, hol voltak, megkerestem őket, és beszélgettünk valamennyit, hogy vagytok, ettetek-e már, tudod, ilyenek, és valahogy nem próbáltam ki a játékot. Mert hogy mindig így voltak ott emberek, meg ilyenek, nem akartam előre pofátlankodni, ilyenek, nem tudom. Hát jó, de most akkor átmész a szomszédba, és elkéred gyakorlatilag. Tehát. Egyébként valószínűleg hamar jön majd egy működő build, azért. Ahogy néztem a Neocornak a profiába, tényleg ezek az izometrikus akció RPG-k a fő profilja. Mert a Van Helsing is ilyen, akkor a Death Trap is ugyanerre alapszik, csak ugye ott még bejön a Tower Defense, és akkor ez is valami hasonló lesz, ahogy mondod. Igen. Nekem is valami ilyesmi. De annyira nem akarok ilyeséget mondani, hogy ihaj-csuhaj, úgyhogy szerintem ez csak így említésképpen. Na, de akkor lesz egy új játék. Aha, készül, és egy nagyon-nagyon szép installációjuk volt. Jó, nyilván nem az a fajta, tudod, amit a izé hozott ki mondjuk, a Blizzard. Hát nekik egy ilyen külön kis falujuk volt ott, ahogy néztem. De hogy nekik is ilyen, tehát a Neocore is így a kisebb területe volt, de hogy ott meg voltak ilyen falak csinálva, tudod, mintha ilyen Warhammeres falak lennének, Warhammer 40K-es ilyen falak, ott a motivumok rajta, az elég király volt. Azt összerakták jól. Úgyhogy, ja, igen. Hát egyébként nagyon sok mindent lehetett volna még nézni, mi sajnos csak két napot tudtunk kint lenni. Ha kint lettünk volna az egészen, az lett volna nagyon-nagyon-nagyon sír. Hát jó. Viszont úgy néz ki egyébként, hogy szeptember végén megyek ki San Franciscóba, TwitchConra. Ja, megyünk oda is. Ez nem szigorúan játékos, de azért az is eléggé játék téma. Hát Twitch-en szoktak játszani is, mondhatjuk úgy. Twitch-en szoktak játszani! Igen. Azt majd megbeszéljük akkor, amikor aktuálissá válik, úgymond, mert hogy nagyon jónak tűnik a program. A másik pedig, hogy San Francisco! Juhu! Igen. Jó, volt még esetleg valami? Rengeteg minden volt, de ami így igazából megvan, azt így én elmondtam, ami most így eszembe jut. Hát így az elmondásotok alapján így elég durva, tehát így konkrétan az embernek már jó előre érdemes leegyeztetnie és egy ilyen haditervet készítenie, hogy így úgymond effektív legyen az ilyen Gamescom-os ott léte, mert nagyon brutális, tehát így konkrétan, hogyha a sajtó is ilyen órákat vár sorba, az úgy hát nem kis érdeklődésről tesz tanúbizonyságot, őszintén szólva. Jó, igazat megvalva, én személy szerint ide néztem a dolgokat, és bennem mondom az ilyenek a konferenciája maradt meg hát a Sims-nek az a tánc, amit levágtak, az nagyon gáz volt. Meg hát a Blizzardnak ugye a nagy bejelentései, ugye, hogy jön a World of Warcraft Legion. Ezzel kapcsolatban majd lehet, hogy készítek majd egy külön videót, de én őszintén szólva én úgy érzem, hogy ez nekik az utolsó ilyen véghajrá így a World of Warcraftot illetően. Ez az a fajta véghajrá, tudod, ahol így, tehát hogy... Hát ilyen jutalomjáték, hogy így, na most mindent belerakunk, amit eddig gondoltatok. Nem, ez az a fajta véghajrá, ahol köszönjük szépen, még mindig eltartja a céget a WoW, De akkor még kiadunk egy kieget. Meddig maradtok? Igazándiból tavaly azt nyilatkozta Mike Morhaime, hogy addig tartják életben a WoW-ot, ameddig csak tudják, meg hát ő úgy fogalmazott, hogy amíg élnek kb. Nekem tehát... az a fülön, én nem értek a WoW-hoz, tehát javíts ki a tévedek. Lehet, hogy csak most kezdtem el követni, és emiatt látom ezt túl sűrűnek. De... Én azt látom, hogy most hirtelen, mintha gyorsabban jönne a kiegészítő, nem? Mert gyorsabban nem tudom, jönnek, miért, igen. Hogy ez nem egy ilyen hirtelen? Ez nagyon hirtelen jött, ez a WoW kiegészítő. Warlords of Draenor, az nekem így, az most volt, nem? Mert az... Igen, az a legutóbbi, ami most aktívan megy, és igen. Arra rohadt sokat kellett várni. Tehát konkrétan a Mist of Pandaria utolsó patche, az nagyjából egy évig tartott, amíg jött a kiegészítő. És már mindenki beleőszült konkrétan. És most meg ugye rápörögtek a dologra, de érzésem szerint ebben nagyon ott van, hogy most így a 2005-ös mélypontot, tehát akkor volt ugyanennyi feliratkozója a World of Warcraftnak, mint most van, tehát az 5,5 millió feliratkozó. Tehát most erre nagyon rájöttem. Azzal visszaugrott, nem? Vagy az annyira hirtelen elvezette utána? Igen, ez nagyon hamar lecsengett. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy minden kiegészítő megjelenésekor van egy ilyen kis... felívelés, és akkor az úgy szép lassan így lemegy. Mintha egy patch jön ki egy korai hozzáférés játékhoz. Hát mikor játék már ez? Hogy... Hát már bőven meghaladta a korát, szóval ettől függetlenül még mindig a World of Warcraft a csúcs tartó MMO-knál, de érzésem szerint tehát a Blizzardnál már készülnek arra, hogy úgymond szépen elbúcsúzzanak a World of Warcraft-tól, meg úgymond az egész úgy MMO érától. Találtam egy tök jó statisztikát, és lehet így látni, hogy 6,8 millió környékén volt, gondolom, amikor elindultak a hírek. 2014 Q2, tehát ugye egy második negyed év. Hát most a 2005-ös szintet üti meg a játék jelen pillanatban. És 2005, várja, visszakeresem, amint eltűnik. 5,5 millió körül van most a feliratkozók száma. 2005 Q3 és 2006 Q1 közötti érték az, ami most van. Úristen, igen. Ez de durva. Tehát ez tök természetes. És kevesebbre, mint előtte, nem? Mármint, hogy igen. Mármint, hogy ez egy természetes a játék életciklusából, hogy azért szép lassan kikopnak a játékosok, meg jön egy kieg, mindenki megnézi, 2-3-4 hétig játszik vele, aztán utána látja a kontentet, mert tényleg annyira kazuálra lett megcsinálva, hogy bárki megnézhet, és onnantól kezdve nincs motiváció, hogy tovább játszon, és egy fél életet benne töltsön, mert hát ugye van más játék, van más dolga, van élete az embereknek. Jó, persze. De, tehát én alapvetően ezt érzem. Én emlékszem még, hogy mennyire menő volt, mikor minden osztálytársam volvozott. Én meg nem. Ne, én nekem nem ment soha, én nem annyira adtam. De tényleg hihetetlen, hogy most tökre úgy néz ki, mintha tehát hogyha így olvasom csak ezt a statisztikát, ami előttem van, átlinkelem, ha gondolod, mert hogy akkor lehet, hogy előtted is lehet. Nem tudom, mennyire hitelesek az adatok nyilván, tehát hogy ez ilyen valami. Hogy egy csomóan belelkesedtek, hogy a Warlords of Draenor majd visszahozza a régi WoW-ot, és aztán rájöttek, hogy nem. Hát igen, de nem is telt el annyi idő, és nagyon gyorsan kiégtek ezek a játékosok. De hát egy ennyi idős játéknál ez szerintem már így törvényszerű. Ez tényleg iszonyat, hát milyen régóta, hát mert ajándékot osztogattak azért, ha megvan a 10 éves izéd. Igen. Végig előfizetése. Szóval tehát, mondom, én azt érzem, hogy ránéztek, hogy így 2005-ös szinten vannak az előfizetői számok, akkor gyorsan jelentsük be, nehogy még annál is kevesebben legyenek. És ebben most tényleg visszahozzák Illidant, aki ugye egy ki lett gyilkolva az első kiegészítőben. Tehát ő egy ilyen nagy közönség kedvenc. Akkor benne lesz lehet, tehát úgy az a sztori, hogy a légió így meg akarja idézni Sargeraszt, aki kb. Egy a főgonosz atya úristen a World of Warcraft meg a Warcraft mitoszba. Tehát ez is eléggé olyan szagú, hogy lehet, hogy ez lesz az utolsó nagy megmérettetés. Akkor berakják végre a Daemon Hunter-t, mint kasztot, ami ugyancsak egy olyan dolog, hogy már azért is sírnak évek óta, és végül így rögtön a kezdő küldetés sorozatban egy olyan fegyvereket osztanak a játékosoknak, amik utána így végig kísérik az egész játékokat a kiegészítőben, amiért szintén a két kezét összetette volna bármelyik játékos évekkel korábban. Tehát így megkapják az Ashbringert, akkor a Frostmourne ból fognak tudni a Death Knight-ok kovácsolni maguknak runakardokat, meg ilyenek. Tehát ilyen nagyon durva ilyen jutalomjátékosztás van így az embereknek. És hát én ebből azt érzem, hogy tényleg azt akarják most csinálni, hogy na még egyszer ráhúzunk, és hát megadjuk a fanoknak, amit szeretnek már évek óta, aztán megnézzük, mi lesz, hogyha úgy ítéljük meg, hogy van rá igény, akkor még beleszuszakolunk egy-két kiegészítőt, ha viszont nem, akkor úgy zárjuk le a történetet, hogy így szép lassan így gyakorlatilag békében hal meg. Igen, dolog. Egyébként azzal sincsen, tehát ezek a számok azért még mindig messze vannak attól, amit ugye más játékok így imádnának így birtokolni. Igen. Tehát, hogy ezek a számok még mindig ilyen zsenések, tehát a szerverek nyilván csökkentett létszámú fenntartása szerintem azért még jó sokáig el fog tartani, mire hát tényleg elírja. Hát meg idő után free-to-play lesz, és igazándiból itt az a kérdés ugye, hogy hol van az a szint, ahol a Blizzardnak már nem éri meg üzemeltetni az egészet, mert ugye ennek van egy egész elég nagy üzemeltetési költsége. Most gondoljunk itt a szerverekre, a supportra, meg bármire, ami elszük kell, de azért itt elég tetemes mennyiségű ez az összeg. De tehát a Blizzard most már az elmúlt egy-két évben kezd átállni erre a free-to-play műfajra, hogyha azok el tudják tartani a Warcraftot is free-to-playként, vagy esetleg a Warcraft lesz free-to-play, és ilyen egyéb ilyen monetizációs modelleket beleraknak, akkor lehet, hogy még tovább fog kekedni. Az a helyzet, hogyha a Blizzard valaki, mint hogyha valaki, akkor a Blizzard valószínűleg megtenné azt, hogy több játék bevételéből tart el egy haldokló játékot, de ilyet így normális üzleti érzékkel gondolkodó nem tesz. Hát tehát, hogyha szerintem ez a megtartjuk, ameddig meg kell, valószínűleg onnantól kezdve, hogy veszteségessé fordul, így lelövik a WoW-ot is. Nem, tehát, hogy nem tehetnek mást, sajnos. Bár egyébként ők küzdenek azért a játékaikért. Hát nagyon, tehát a Blizzard egyike azon kevés nagy triplás kiadóknak, akiket én így attól függetlenül, hogy nekik is voltak hülye lépéseik, de így tényleg becsületre méltó, amiket így megcsinálnak a vásárlóikért, rajongóikért, tehát ők nagyon szívükön viselik a játékaik sorsát, és nem csak a számokat nézik. Igen, egyébként tény, de ettől függetlenül, hogyha nagyon veszteséges lesz valami, akkor az bárki lelövi. Igen. Tehát akkor az Blizzard ide vagy oda, azt... Igen, az sajnos nem maradt tovább. Ja. Milyen gyönyörű zárószó ez. Igen, én is pont erre gondoltam. Jól van, akkor ez volt a Gamescom-os rész, és akkor így mesélj, hogy mi válható tőled így a következő időszakban. Remélem videók. Nagyon remélem, hogy videók. Az a helyzet, hogy nagyon sok barátomnak lógok már találkozóval, úgyhogy azokat is sajnos bele kell venni, illetve nagyon sok projekten dolgozom jelenleg a nem a csatornával kapcsolatban. Ami mindenféleképpen várható, az egy MSI GS30-as laptop és hozzá tartozó külső videókártyának a tesztje. Ezt az eszközt nyúzom most, és ezt tesztelgetem. Úgyhogy erről mindenképpen lesz egy videó. Most is erről vagy most be? Most is erről vagy. Na, hát akkor már streamelésre úgy, ahogy jó az a készülés. Igen, lehet rajta Skype-on beszélgetni. Egy i7-es proci, 16 GB és egy 980-as videókártya. Nem, talán ezt azért ennél kevesebb is tudja. Akarok róla streamelni egyébként, még nem tudom, hogy mit. Viszont nagyon-nagyon szeretném újra elkezdeni a tartalomgyártást, mert hogy még egy ideig be vannak tárazva a videók, de hogy azért így dolgokat be kéne még most szombatig vannak betárazva a videók, de nagyon szeretném újra elővenni a Sims-et, az e-sport munkatáboromat, tovább ápolgatni, hogy mindenki érezze a törődést. Nagyon-nagyon szeretném, nem, egyetlen nem szeretném, de nagyon sokan szeretnék, hogy elővegyem újra a Space Engineers-t, én rájuk, hogy haragszom. Én nekem mindegy, tehát azt is nagyon-nagyon szeretném elővenni, viszont nem tudom, hogy konkrétan mikor történik, és amit lehet, akkor GTA-zni is nagyon szeretnék, mert az király. Illetve ha már fut éppen az Ark a gépen, akkor lehet, hogy kéne egy Ark streamet. Hát az egy elég jó tesztje lenne ennek a masinának. Mondjuk egy Ark streamet ráengedni látatlanba egy gépen, amit így majd nézd meg a tesztet, mert most nem akarok elspoilerezni, de hogy ugye ez minimálisat. Ez úgy néz ki, hogy ez egy 1,2 kilós laptop egyébként, tehát ez egy iszonyat pici, könnyű kis dolog. Lehet, hogy nem pont egy Ark streamet engednék rá elsőre. Lefüstöl szegény. Egyezzünk ki a streamelésbe valami másban. Lehet, hogy Infinite Factory streamet így beékelek, mert hogy holnap ráadásul szüleimhez is ki kell menni, mindent, tehát hogy mint anyumékhoz, tehát hogy ja, de szeretnék kontentet gyártani. Na, ez minden esetben nagyon jó hír mindenkinek, akik nézik Sirius csatornáját, úgyhogy menjetek és nézzétek sokan, nagyon sokan, hogy mikor rak fel a pingvin harcos. Igen, pingvin anno harcos. Annó jó döntésnek tűnt. Úristen, itt van! Mi? Nincs itt a Gamescom jegyem. Az a lényeg, hogy a Gamescomra egy nagyon vicces kedvű, illetve két nagyon vicces kedvű kolléga vásárolta a jegyeket, és az én nevem az a Viktor pingvin harcos Gergely lett. Epic. Úgyhogy rajta van a jegyen a pingvinharcos, ha ezt tudom annó, akkor lehet, hogy jobban átgondolom, hogy milyen csatorna nevet választok, viszont mostanra ez már velem van, úgyhogy vállalni kell a dolgokat. Ja, hát ez egy ilyen dolog, ezt egyébként nagyon sokan benézték a YouTube-ban sok közül, úgyhogy ez sajnos így van már. Jól van, nálam pedig akkor holnap jön a Nightside, ugye egy jó kis indie RTS játék, akkor Hearthstone minden mennyiségben, most már egyre sürgetőbb ugye, hogy megjelenését, vagy hát ahogy megjelenik ugye ez a kiegészítő hozzá, akkor fel fognak sűrűsödni, és most ahogy elnéztem, egy raklapjáték áll készenlétben, amik csak arra válnak, hogy kipróbáljam. Tehát a Not a Hero, a Devolver Digitalnak egy ilyen platform belezős, lövöldözős őrülete, ahol konkrétan egy lila nyuszi a polgármester, és neki kell segítenünk szavazatokat nyerni a kampányához, avagy halomra gyűjtünk. Nagyon furán hangzik ez a koncepció nekem. De hát a Devolver Digital nagyon sok ilyen elborult játékot készít egyébként, tehát így a Hotline Miami óta nem kell tőlük meglepődni semmint. Igen, tehát... jó, igen. Akkor kaptam a minap egy felkérést, hogy próbáljam ki a Fishing Planet nevezetű horgász, free-to-play horgász szimulátor játékot, ami, ha jól tudom, holnap startol Steamen, úgyhogy free-to-play és horgászat. Mondom ezt úgy, hogy életemben egyszer horgáztam, de lehet, hogy ki fogom próbálni. Az is unalmas soha. De lehet, hogy ki fogom próbálni, mert why not, de ez biztos, hogy még egy kicsit odébb lesz így az augusztus folyamán. Ami viszont még érkezik a közeljövőben mindenképpen, most nézegetem az e-mail fiókomat, az a hónap végén a Nether, az a Daisy-szerű cucc, ami nem lett annyira népszerű a játékosok körében. Tehát az ő készítőiknek... Daisy is egyre kevésbé népszerű. Igen, azt inkább hagyjuk. Tehát a Nether készítői most kiadnak egy új játékot, Corpse of Discovery címmel. És ez egy sci-fi játék lesz, ahol nagyon erős érzelmi töltet lesz. Lényegében egy karaktert alakítunk, aki ilyen random generált planétákon kell, hogy felfedezzen mindenfélét, lehet, hogy lesz benne építgetés is, meg egyéb ilyen dolgok, és közben meg ilyen nagyon erős érzelmi síkon is zajlik majd a cselekmény, mert így a családunkra visszagondolunk. Tehát az a célunk, hogy hazajussunk a családunkhoz. Aha. És hát elnézve így szépen néz ki a játék, de sokat még nem tudok róla, mindenesetre augusztus végén ez is várható. És mi van itt még? Holnap jelenik meg Steamen ugyancsak, tehát 11-én a Beyond Eyes. Na ez is egy indie projekt, és itt ez egy vaklány szimuláció lesz, ilyen platform jelleggel, tehát ott lesz ilyen TPS nézetben a karaktered, és csak annyit látsz a közvetlen környezetedből mindig, ami így a hangok alapján így visszaverődik hozzád, valamit így sejteni lehet. Tehát ha valahol csörög a patakot mellettel, akkor ott úgy megjeleníti a patakot, ahol így csörög a víz. Vagy pedig a lépteid nyomán így, hogy körülre lépsz, akkor ott egy hídon vagy. Erről láttam a Microsoft sajtókonfon. Igen, én is ott pillantottam. Ahol láttam, igen, ez nagyon királynak néz ki. Úgyhogy ha minden jól megy, ezt is ki fogom tudni próbálni, és még egy raklap horror játék is be van tárazva, tehát Five Nights of Freddy, van most egy ilyen nagyon népszerű új játék Steamen, ez a Dead Realm, ezt is eléggé dicsérik, úgyhogy lehet ezt is ki fogom próbálni, és van most ez a Punity nevezetű történet, ami a PT-nek egy Unity-s újragondolása, Ezt is ki akarom majd próbálni még egy ilyen videó keretéig. És hát igazándiból megint az van, hogy uborka szezon van idézőjelben, de nekem már most kb. Ilyen 8-10 játék be van készítve, így az csak az augusztusra, szóval, és akkor még az októberi, szeptemberi, novemberi AAA-s rohamról még egy szót se ejtettünk. Mindenesetre valószínűleg akkor nálam úgy fog alakulni a közeljövőbe, így a következő hetekben a történet, hogy hát ha minden jól megy, jövő hét hétfőn megint podcastelünk, de azt akkor még megbeszéljük. Igen, ez a cél, ez a cél. Igen, ez a cél. És egy játékot újonnan kipróbálok és bemutatok, és utána Hearthstone, vagy Heroes of the Storm, vagy Subnautica, mert a Subnauticát is szeretném még prezentálni. Szóval nálam itt topzódik most így a játékőrület így augusztusban, úgyhogy ha csak a gépem nem ég le így a melegben, akkor nagyjából ezek várhatóak. Igen, sajnos egyébként veszélyes. Hát elég veszélyes. Jó, mondjuk most annyira nem vagyok otthon sokat, hogy így ennyit gépezzek, de szóval content az van bőven. Jól van, hát akkor ennyi lett volna mára. Köszönöm szépen akkor még egyszer így utólag Iminek is, és Siriusnak, hogy ahogy mondani szokás, jelenlétükkel emelték az est fényét. És én köszönöm a lehetőséget. És köszönöm szépen mindenkinek, aki így végig hallgatta, vagy végig nézte így az adást. Remélem, hogy élveztétek. És akkor, ha minden jól megy, találkozunk ugyanígy jövő hét hétfőn. Ezt előre ki fogjuk ugyanúgy írni. Ha pedig bármi változás van, akkor arról is szólunk, de akkor ezt a jövő hét hétfői este 7 órás időpontot ugyanúgy tartani próbáljuk, és természetesen az egész ugyanúgy visszanézhető, hallgató, ható lesz ugyancsak így utólag. Jól így van. Hát akkor köszönjük szépen, mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát, ezzel búcsúzunk, legyetek jók, játszatok sokat. Sziasztok!